چې مقابله کې یو دشمن موجود دی چې ستا خپل عقیده ورسره مضبوطیږي. او دا امور تکوینیه دي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اوس دا مشیت دا مترادف در رضا نه دی چې خدای ګینې په کفر خوخم دی، د خدای ابو جهل خوخ لږ زور سره، او دا الله تعالی فرعون خوخ نه یو خوخ، دا الله تعالی د موجوده زمانه دا لوی فرعون خوخ دی، بالکل نه خوخ. خو اوس که ته وایې چې دا فرعون دی وینا یا فرعونیت دی دنیا کې نه موجود، دا امپاسبل ده، دا د ممکناتو د تقاضی خلاف ده. نو قرآن کریم فرمایي فمن شاء فليؤمن، د چا چې خوخه ده ایمان دې راړي، ومن شاء فليكفر، څوک چې غواړي هغه دې کافر شي. خو وروسته ورپسې قرینه صارفه وي چې انا اعتدنا للظالمین نارا، چې که نه منې نو ډنډه به هم ستا په سر باندې پرته وي. ځکه قرآن کریم بل ځای فرمایي چې مشیت یو شی دی، رضا بل شی دی. خلق دنیا کې مسلمانان ولی دي؟ د خدای مشیت دی. خلق دنیا کې کافران ولی دي؟ د خدای مشیت دی. خو الله تعالی په دې ایمان او په مؤمن باندې رضا دی، خو په دې کفر او کافر باندې خوښ نه دی. ولا يرضى لعباده الكفر، الله تعالی فرمایي چې زما د خپل بنده د پاره دا شی بالکل نه خوښ چې دې کافر شي. خو بیا به هم کافر وي او کافران به هم وي، کفر به هم دنیا کې موجود وي، بغاوت به هم موجودی، شرک به هم موجودی. الله تعالی فرمایي انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما بده تفسیر کې د خپل مرګرو ته وي چې دا سمغو بصر د خر سمغو بصر نه دي، دا د غوی سمغو بصر هم نه دي، دا هغه سمغو بصر دي چې د عقل په تقاضا استعمالیږي. ځکه ورنه د انسان خو بیا امتیاز نشته، دغه سترګې زما هم شته چې انسان یم، د غوی سترګې وي که نه، خو لږې وړې وي زموږ نه غټې وي، دا غوږونه زما هم شته او دا غوږونه د خر هم وي، خو د خر غوږونه زما نه لږ واړې، لهذا ښې خبرې نه اوري، واړې که لوی غټ وي. اوس پته ولګېده چې دا مسله دې سره متعلق نه ده، دې غوږ سره، دا خو دومره غونډې دی، د خر غوږ دوره دی، دا دې سترګې سره متعلق نه ده، دا دوره غونډې ده، د غوی سترګه او د میخې سترګه دومره زیاته غټه ده. نو ما دوی ته وویل دا د سمع بصر هغه استعمال دی چې کوم د عقل په اساس باندې کیږي، او عقل یو بنیادي شی دی چې انسان له یو لوی مقام ورکړی دی. عزیزه، نن چې ته په دې حیات آباد کې په دې ښایسته بنگله کې پروت یې، زمری دا د تا نه زیات پاورفل ځناور دی، غار کې اوسیږي، خاورې پرتی دي هلته. نن ته په دا حیات آباد کې ایئر کنډیشن بنگله کې پروت یې، د ځنګل ځناور هاتی هغه د افریقې په ګرمو ځنګلو کې اوسیږي، ګرمای نه ځان باندې خټې اچوي، ګرمای نه ځان باندې. اوس پته ولګېده چې دا تا ته دا مقام دا نه خو د خپو درکړی، ستا خپې د هاتی نه زیاتې مضبوطې نه دي، دا د اوښ نه هم زیاتې لوړې نه دي، ستا بدن د زمري نه زیات طاقتور نه دی، ستا سترګې د سنډا نه زیاتې غټې نه دي، ستا غوږونه د خر نه زیات اوږده نه دي. خو الله تعالی دلته یو انویزبل ایلیمنټ لګولی دی، یو داسې ایلیمنټ لګولی دی، یو داسې عنصر یې لګولی دی، یو داسې جوهر یې لګولی دی چې ویزبل نه دی. تر اوسه دنیا څومره ترقی وکړه، وایي اوس مریخ ته ځو، چېرته ځو؟ وایي مریخ ته ځو، خو ورته د انساني کفرای کې لږ وردن نشه، دلته راته هغه رګ وښیه چې د کوم رګ په اساس باندې دا انسان لګیا دی او ټول کائنات مسخر کوي. نو دا د ټولو دنیا ساینسدانان ته نه دی معلوم، ځکه دا شی غیر مرئی دی، دا شی انویزبل دی، او دې باندې الله پېژندی شي چې دغه شی الله ته معلوم دی. قرآن کریم وفرمایل ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ما انسان له ډېر لوی کرامت ورکړی دی، ما انسان له ډېر لوی عزت ورکړی دی، ما انسان له ډېر لوی شرف ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، صورتن ډېر ښایسته دی، صورتن او بدنی اعتبار سره دا معنا چې مضبوط ډېر دی، د دنه خو هاتی زیات مضبوط دی، کم بوج او بار چې خر وړی شي زه نشم وړی، وړی شم، کم بوج او بار چې اس راه کې شي زه نشم وړم. نو ما ملګرو ته ووی د دې احسن تقویم مسله دا د فیزیکل سټرکچر سره نه ده، دا صرف د صورت او فیچر سره دی تعلق دی، چې کم شیپ الله انسان له ورکړی دی، کم شکل صورت یې ورکړی دی، دا ډیر احسن دی. د دې وجه اقوانو ورته چې لقد خلقنا الانسان فی اقوى تقویم وی فرمای لقد خلقنا الانسان احسن التقویم. دا ډیر خوبصورت دی، دا شکل ډیر ښایسته دی، دا فیچرز ډیر ښایسته دي، دا خصوصیات ډیر ښایسته دي. او الله تعالی فرمای چې پدی مستزاد ما دغلته یو ایلیمنٹ لګو، عقل والا ایلیمنٹ، او دا هغه عقل د ایلیمنٹ په اساس وحملناهم فی البر والبحر. دا انسان لګیا د سمندر مسخر کړی دی، سبجوګیټډ اور سبجیکٹ ٹو ہیومن بینگ، وچه مسخر کړی دا، سپیس مسخر کړی دی، پیسیفک او اٹلانٹک کې ڈرلنگ هم کوي، التن تیل راو باسی، کیسپین تم راو رسیدل، او غیرا کې قبضه وکړه. اوس عزیزانو رونو، الله تعالی دا خصوصیات انسان لور کړی دي، او دغه خصوصیت په اساس انسان لګیا نه د الله تعالی کائنات هغه خپل تابع ګرځولې دی، یوز کوي او یوټیلایز کوي. او صرف دا نه چې یوز کوي او یوټیلایز کوي یا استعمالوي، بلکې دا انساني وظیفه هم ده، باید چې دا کار وکړي. الله تعالی فرمای هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیه النشور. الله تعالی فرمای خدای هغه ذات دی جعل لكم الارض ذلولا، نیو فرمای مذللا. مفسر ترجمه ولي کله مذلل، ما زما سره اتفاق نشته، ما زما سره اتفاق ځکه په لفظ مذلل کې صیغه د اسم مفعول کې هغه تصور شته نه کوم چې په لفظ فعول کې دی، کوم چې لفظ ذلول کې دی. الله تعالی فرمای دا ټو دیت ایکسټینټ او دومره گہرائی سره ما تا د ازمکه سبجیکټ کړی دا چې څومره په تزیات مهنت کې تمره مادي ترقی تا تزیات ملاويږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکه نه د آرکیالوجی نه د باټنی نه د زوالوجی نه د سپیس نه د استرونومی نه د جیوګرافي نه د ډریلینګ نه د ګیس او ګیسولین، د دې پیغمبر نو د شریعت او پیغمبرو، لہذا دې امور ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف یو ادنا اشاره کړي. وی فرمایل اطلب الرزق فی خبایا الارض، کوافر رزق واړي دزمکی پنهانو تزان اورسوا، دزمکی پمخ دوم روافر رزق نشتا لکه زمکه که دن نا چه سم روافر رزق ده، نو چه کمو اقوامو زمکه تا دن نزانو رسو نو مونگا طول اغیی تا نجوله نولی خیر را کهیش نیولی مو گلی لگ زور سر نیولی مو جوله ورطا، او چه اغیی را تاوی کین ای نو مونگا کینو، او چه اغیی را تاوی پاس ای نو مونگا پاسو، او چه اغیی یو تیلیفونو کی نو پیاز مونگ بانه حیبت راشیش طول گره دیگو چه خدای را دی مونتا پا بدای خیال مکی دی مونگر تو مرگری سو ہے وی دغا سڑے برا سر پشری کوئے مونگو وو بے علاقہ تر پرون خود استا دوستو تر پرون خدا تارا پاکستان را سرحدات محافظ گنو دانن سو وجلانا وی برا نظور را گئے سوش وی برا نظور را گئے غشی تچاوی دا دور تیز ولی روانے وی رستو را لندر آپس لگی دلی دا لندے زور را کرے دے اس وی دا سمرا مند چوام دا دا لندے پا زور وام محترم ارون تاسو پیشارات پوئی گئی بار تقدیر عرض میں کو رتا سے خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وَرْپَسِئُوا فرمائل وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْتَيِّبَاتِ کہ پاکیزہ حلال او لاف الرزق وارے او طیبات دیتا منگو کم جمع سر کیوں تھا کم جمع جمع سالم مؤنس جمع سالم مؤنس اس اللہ تعالیٰ فرمائی یو طیبنا دو طیبنا طیبات ورزقناهم من الطیبات دیر زیاد طیبات کا غوارے اللہ تعالیٰ وی بر و بحر بدوارا تابع کیو یوٹلائز کیو دیو جی دا یو بلبان دا جملی یو بلبان مرتب کرے لقد کرنمنا بنی آدم اس دا کرامت سر دا بدن غٹ تیرے آتی نا دا دسترگی غٹی دا سندانا اللہ تعالیٰ فرمائی نا وحملناهم فی البر والبحر دلتا میں ایلیمنٹ لگو لے دے بدا بدنی قوت سکم دغا انسان دے چه دغا معمولی کمزور بدنی زمرے پنجرہ کے بنکڑی گنی بنکڑی یو دمرہ کمزور بنی محاوت وی و دمرہ طاقتور آتی بانی ناس دی کاغا تین لک سر تابی گویا بغاوت کئی آغا بلا یو ترات دی سن آغریب دا سر خوزائی اس کاغا آتی پدی بلا شورتا آتی کو دیر روی شیر مونگا پپی سپے ہو ورطا دور ورکوٹ دور ورکوٹ سپے وی پپی تک سپین وی آغا چی لیوانیشی بغیر دا گولای نمونگا بل علاج رازی چې خدای له تسخير نه وباسي د سبجوګیشن نه وباسي دا ته سبجکټ نه موږ په ګولایو له خواته نږدې نشي اوس اخو دوره سپې دي لاسه کې به تم څا وباسي نو کارتینه ونه شي معنا دا ده چې کوم تسخير او تسخير د میدان نه خدای وستر نه خو به دا ټول په خور روان کې الله دې معافي وکړي نو محترم ورونو عرض به کوست تاس خدمت کې چې الله تعالی فرمایي ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ما دوی بر و بحر میں ورطا سبجک کرے دے بر و بر ورطا سبجو گیٹ دے دا ورطا مسخر دے ورزقناهم من الطیبات کدے دا بر و بحر یوز او یوٹلائز کی نو دے بیا طیبات تو وافر انداز بان اخپل کنٹرول کی راستیشی او عزیزانو حضرت امام انقلاب مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ اگر دیر عجیبہ خبر لکلے دا اگر فرمائی وہی چھے سیاست او فکر دوارا دا دا معیشت نچا پیر اگر سی دا معیشت نچا پیر اگر دی کہ معیشت دی مضبوطی سیاست با دیم مضبوط وی کہ معیشت دی مضبوط وی فکر و نظریہ با دیم مضبوطی کہ معیشت دی کمزوری نبا دی فکر سر وابست ہے نن با دی طالب مولا مرگر سبا بیا بلچہ سر ہے زکر دی رستو نزور راگ دی معاش قوت نن با دی اسلامی نظام مرگر سبا بیا بلا غلا بل سبو آئے نن با پدا پاسپورٹ باندې کې اسلامي جمهوریت پاکستان سبب زور در باندې را شوې ده اسلام تي والو زوي دا لفظ اسلام دا تي والو زوي عزيزانو دا ټوله خبره بس د غيون نقطه باندې ځان پوي کوي کاد الفقر ان يكون كفرا او وجد چې د قران آیتونه او د پیغمبر فرامي مونږ په حیثیت د انسان تر اوسه قابل عمل نه کړل مسلمانۍ خو لا رسول د انسانيت په اساس چې د خدای قران او د پیغمبر فرمان سوي کدا مونږه قابل عمل کړو مونږ بدن د بلچا دستګر نو مونږ بزان لا یو مستقل قوت او نشان راه دکاته ته جو ستارو کو ترس رہے ہیں ابد مرد راہ داں کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز یہی یہ رخت سفر میرے کارواں کے لیے عزیزانو یا اغا زمانہ وا چٹولا دنیا اور دنیا رہبران دے مسلمانانو نے رہبری اغستا رہبر د دوی در رہبرے محتاج ہو او نن هغه زمانہ ده چې مونږ خپل لار وکړه مونږ خپل لار په پته نه پوهیږو جهات راته نه معلوم ډایرکشن راته نه معلوم چې په کوم طرف باندې قدم واخلو چلتا هو توڑی دیر هر ایک راه رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں ناظرانو عرض میں کو رتا سے خدمت کے جو صلی اللہ تعالی انسان لا دادم را لوڑا مقام خور کو بے لگیا دے کائنات استعمالی کائنات اس گئی قرآن کریم فرمائے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان استاذ مولوی کا کالی کلی دی از مونگا مولوی کا کالی مونگا استاذ دے دا خسرانی والا مولوی سے والا استاذان دی اغلی کلی وی دا امر دا تعجیز دا پارا دے ما از ما ورسر اتفاق نیشتا دا تعجیز دا پارا ندے دا تعمیل دا پارا دے جدا شیع عملی کا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون یوم من منکار گڑوڑ کا یو کلمی دا من بلی ہے منکار گڑوڑ کا چیدے من دا وجی دی نفوس تا خروج ہوایا علیکہ دی یوم من سرس چلو کا کنا دا خروف جارہ خو بازے دا بازو پا مانا رازی صحیح شوا نو دا من پا مانا دا فی کا آسانی سر بخلاص ان استطعتم من تنفذوا في اقطار السماوات قطر جمع دا اقطار او قطر په لغت عربی کې تاسو جیومټری خو ولیدل جیومټری دلته د جیومټری موږ ته په هغه ملک جیومټری وو صحیح هغه قسم کړی دی چې د انګریزانو انګریزي په ګډوډۍ کې ګډوډۍ ځکه هغه ځان سوپر پاور ګڼي وای موږ چا تقلید نه کوو موږ چا ما مرګرو ته وای ما دا زمونږ امریکای والا سیاسي وابیان دی دین چا تقلید نه کوي ایمن پنګل زای شبا کې د انګریزانو تقلید نه کوي خپل جوړي نو محترم ورونو عرض مې کوستا مونږ یو شیډول سوال شیډول اته کر شیډول په شیډول نه پوي سکیډول ای سو وای سکیډول مونږ یو ریورس ای په ریورس نه پوي بیکینګ ای سو او ای بیکینګ بهر تقدیر عرض مې کوستا اس خدمت کې چې قطر جمع دا اقطار اوس قطر وایستا په دې دایره کې درې شوی نه یو مستر کانفرنس محیط بلوی قطر او درموی وتر درموی وتر عزیزانو اوس دغه وتر قطر او سرکمفرنس قطر کوم شي ده د فل دایره د دا خو سرکمفرنس ته محیط فل دائره چې تقسیم کې به تا قطر ویل شي. الله تعالی فرمایلی ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات ان استطعتم نفوذ وای سرایت فی داخل الشیطان چې په شی کې دنه ورنه نوځي. الله تعالی فرمایي کو وس دیوی چې ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چې د سپیس په دې قطر کې ورننه وته شي دنه یا د زمکه په اقطارو کې دنه ورننه وته شي. الله تعالی فرمایي فنفذوا دا حرام خو نه دي دا پرهیبیټډ خو نه دي. تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں پہ او چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ ہے عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. او علماء ہم دقوی کرے دے چھے گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. منگ بانے جمود دے تو مسلمان امت بانے لوگ زور سر تو منگ مسلمان امت بانے جمود دے او جامد شے دائد شے دیکھ پر مرکز نشی بدلو لے نو محترم انہوں دو دے حیز نے بدلے گی دا مفتی عبد شکر سے امناس دے مرکز پر دے حیز خشے دے صحیح نو دے دے حیز نے بدلے گی. محترم انہوں عرض میں کو تاس خدمت کی چ اللہ تعالی فرمائے لیا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان ما تچاوی تو یہ تو پتہ امریکہ کیسے کہ میں تو پشت منطق ہے میں پشت تو قاضی الحمدللہ ہوا ہے باہر تقدیر. اللہ تعالی فرمائے لیا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات یو ساده سڑی مانا تپوس کو نن پیندل پکا لوڑا زمین دالا کے خلاف ډیر ساده مسلمانان من سوال دیر ساده مسلمانان دی یو ساده سړی مانا تپوس کو پتہ نشته زین کې څو خلبه خطا شوی نو ما ته ویج امریکا کې دغه سي اسمان ما نه راغي اسمان لک بدل غوندي هغه مې د دو نور میټیریل جوړ کړل دی د امریکای د اسمان میټیریل باید د پاکستان د اسمان کوم میټیریل سي دی. بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. زتا سره دی مولانا رفیع اللہ سے چکم ٹاپک خود دے دی تم ور بوزم خدا تمهید لغولی طولانی دی تمنا ډوره مختصر دا خدا تمهید لک طولانی دی زکه دا عقلیت پسندای دور دی. حضرت امام انقلاب مولانا عبد الله سندی رحمت اللہ علیہ د خپل تجربات او د خپل علوم په تناظر کې یو خبره لیکلی دا چې مستقبل کې درې شی نه بوي سوي پکې مستقبل کې بدري شی نه یو دور ور روان دے دا منظم فورسز نمبر اس دا اپلائی کی کم دا ہے ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز احوال بانے موقوف تھا منظم فورسز اس جرنل سے نمبر مشر ولی دے منظم فورس ور سر دے الیکٹورل کالج نمبر مضبوط شپگا تلا کا آرمی ور سر دا عزیزانو زمری او میلو اخکار کرو زمری او میلو گیدر دریوالو پہ شرکے بان اخکار کرو زمری دین تا پوسو کو وی دا اخکار بو سنگ تقسیمو دوی غریبانان غلیو وی جی تی تقسیم کر وی تی تقسیم اگا پنجا کی خود پدری وارو شوینو بانده وی چاکی چه زوری سورا غستیشن اگا دی والی ناگا میلو اگی در تری دا چه زو کور سر صحیح دا بس مری پنجا اگی دا اوی چاکی که زوری نو وادی خلی محترم رو عرض میں کور تاس خدمت کی چه اللہ تعالی فرمائی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ تعالی فرمائے تنفوذ سرایت کا بے اقطار پڑھڑا بھی تصدیق تو جوڑے انگلش میڈیم سکول نے زیادتی نے پدی اصطلاح بخف ہوئی گئی قطر وتر دخل کو نہ ہیر شو نو بس پڑھڑا بھی تصدیق کہ ما پکلی کیو قتل زما غر ویلونا خور خوریونا خورزے میدان چا پیری وی اگے منگریزی ویلا ما دوی خو پختو تیر شوی ده ما زو خوام کنی ما غین حال تیر اختا خدا خود تم پختو تیر شوی ده نمو ترم رو یو ترند جو ده چه انگریزی بایا تا سو بام پا قطر و وطر ده ما پا خلده از پینجری خو پویی گی خدا نوجوان تبقا دا پا قطر و وطر و پا محیط پانه نپویی گی ده دایرام نپیجن بتا فلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی ناصر خان فرحت ساتھ ملاوی گی محترم رونو عرض میں کو استاس خدمت کی چیا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض عالم کو ہے پھر مارے کا یہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، ماوے تا خود درندگے طرف تا فمنڈ منڈ تل دی اور درندگی پیدا کر لی. اللہ تعالیٰ دے منت درندگے دے دور میں خلاص کی، اللہ تعالیٰ دے انسانی دور واپس راوی تاس ٹوٹا مین ہوئے. محترم ارون آج میں کہو چیا معاشر الجن والانس ان استطاعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، ننوزے سپیس کے ننوزے، پیسیفک کے ننوزے، اٹلانٹک کے ننوزے، دزم کے پڑایا میٹر کے ننوزے، سپیس پڑایا میٹر کے ننوزے، لا تنفذونا الا بسلطان، خودی دے پارا قوت پکار دے، ندا قوت چچا حاصل کرو اگر دنیا مانیٹر دے، چچا نہ دے حاصل کرے غریب دستگر دے، اگر انفیریئر دے، اگر لاس دے والے دے، اگر خیر گواری، اگر اگر ڈکٹیشن تگوری کہ ڈکٹیشن سر آگے آتنا فرمان سے جاری شد عالم بالانا، عالم بالان سے کم فرمان راشی اگر سب مسترد کو لگشی. محترم ارون بار تقدیر عرض میں کو استاذ خدمت کے کہ اس اللہ تعالیٰ انسان لدا دم رمبے کرم و شرف ورک نمونگا پدے پختو کی او ضرب المثل لے وی دبور زویا بیا سخو بویا، دبور زویا بیا سخو بویا، ابر و بادو مہ خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے با کفاری و با غفلت نخوری، ہما از بار تو سرگشتا و فرما بردار، شرط انصاف نباشد کہ تو فرما نبوری، اس دا غٹول کائنات چی خدای تا تا بیکری دی نو دا خو مفتو کی با نخوری، دا خو اللہ تعالیٰ مومی لے دا جوڑا کرے، دا خو اللہ تعالیٰ سنیمہ نو دا اسٹیبلش کرے، دا اللہ تعالیٰ فلم نو دا جو کرے، دا ڈرامے کی ست خونے چلی گیا. فحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تم دا امیوزمنٹ پارا پیدا کرے دا ما انٹرٹینمنٹ کو زچر تا ڈیزنی لینڈ پر آگلے. فحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون، تانا با اللہ تا پوس نکی چھے دا دمرا مقام میں تالا در کرے ہو عزیزہ دلتا چھے تا پکم ڈیپارٹمنٹ کی اس با حالات خشیوی ہم دور کے دیر خراب دلتا وانا لا حسین سے بلتا سینٹ کے ناس تم کے دیشی حالات خشیوی ہاں اور اتا سٹورت معلوم ہے کہ حیات آباد خود ملک کریم دی بالخصوص دو صوبہ سرحد کریم ٹول دلتا راجہ مدی نموترم ارونو اس یو سڑے چھے پیو ڈیپارٹمنٹ کی ورسر ذمہ داری دا افسر دے یا ہر سشے چھے دے اور تنخواہ اخلی باس تے دکار تا پوس کئی کنے کئی دگور سر پتہ نشتو بات سے آئی ہوا زکر سیب بیولس بجے رہتا اپا دو بجے بیا ہوتے ہو سیب دفتر تا بیولس بجے رہتا اپا دو بجے مانا چاہتا پوس کئی دا امریکہ مادی طور سنگ کامیابا دا مائی دا زکر مادی طور کامیابا دا چھے پاتے بجے دی حاضری وی نو پینزم انٹکم پاتے بارے بخور سیس سکھیں بولا رہے پینزم انٹکم پاتے بجے پخپل سیت بانے والا رہے کدا تو بجو نا 3 منٹ لیٹ را لے نو پوس دن تا پوس کو یو آر لیٹ تو خود 3 منٹ لیٹ را لے اس کا تو ارتائی چھے ٹریفک کی سٹک شے ہو نو غیر وقتی رہو گا نو تو ارتائی چھے تمہاں حاضری اتو بجے ہوا زب پینز بجے رہا ہوتے ہوں نو غیر چھے it means that you cannot approach your seat when you will come out of your house 5 o'clock in the morning then you should try to come out of your house 4 o'clock in the morning that's not my business that's your difficulty you have to deal with you have to handle it استاذ مداری دا چی پینز بجے رہو ہوتے 3 گھنٹے کے دفتر تنشورا سے لے کہ ٹریفک زیاد تے التسار دا ٹریفک دا سے روائے لے کہ میگی چی روائے اچھا سٹکشن سر بدے ہوتا خوب شیخ لائے لے دینا ہوتا ہوتا لار سدا نگوی چی پینز بجے رہو ہوتے ٹائم ننشورا سے دے سلو بجے رہو صحیح نو کہ دویم زل یو وار بیا 3 منٹ لیٹ شوی نو وار دنگ لگ سخ شی اچھا پا 3 مرض بانے لار شی بچ پایا زمر گریا منزنا کوا کسکے دعا گانے کوا صحیح سکار ختم شا بلکہ ماں مرگو تو ہوئے میں امریکہ کی داغو یو سوشل لائف دے یو دے اکنامیکل لائف یو دے سماجی جوان اور یو دے معاشی جوان دیا اقتصادی جوان میں سماجی جوان دے ہوں دے دو لفظوں میں اس کے دے بس دائی ٹوٹ سماج سو لفظ دی دو لفظ آر اور میں معاشی جوان دے ہوں دو لفظوں میں اس کے دے نما تاک تو مرگو روئے اغس میں تو خواب سرویشن سکون پر گیا ہوں میں فلسفی سے لے ونی لے ونی ابزرویشنز کئی اس فرمولی رہو با نمائی ما دی تجزیہ اکرا چی دی دوی معاشی جوان دا صرف دو دو لفظوں میں اس کے منڈی تالی وائی چی کلے یو بر سر میلاو شیر ہائے ہائے اور چی یو بر نفسنی یو بائے بس جی میلاو شیر ہائے چی رخصتی وی بائے اور مائی اقتصادی جوان دا ہم پر دو لفظوں کے دے ہائے ہائے چالا نوکری ورکول ہائے صحیح اور کدرے رزے لیٹ رہے دے دے منٹا نفائر نمائے بس سماجی جوان اگے پہائے او بائے اور اقتصادی جوان ہائر او فائر. ناظران رونو بہر تقدیر عرض میں کول تاس خدمت کے چھ اس اللہ تعالی انسان لدا دمر الوڑ مقام ور کرے دے چھ دا طول کائنات رضتا بیکڑی سادی وی ابرو بادو من غرشید و فلک در کارن تاتو نانے با کفاری و با غفلت نخوری تو بیکارا ناستی رخونو کے بدلاس ور کری. عزیزانو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رسول اللہ مرشد صلی اللہ علیہ کتاب پروت دے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اغوی انسان پا تدبیر مکلف تر تقدیر مکلف دے دے تقدیر بانے عقیدہ پا کار دا منگا زان پا تقدیر مکلف کر دے منگا زان سے کرے پا تدبیر زمونگا عقیدہ دے صرف او تقدیر بانے مزان منگا طول نظام گر گر شرے دے منگا یو ٹھان مغستے دے امت مسلمہ دے یو ٹھان مغستے دے تدبیر بانے تا مکلف تقدیر بانے دے عقیدہ پا کار دا. پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے دا خبر اڑیرا آسانہ سر ذکر کرا وی فرمائل المؤمن القوی خیر و حب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن باللہ وان اصابك شیء فقل ما شاء اللہ وما قدر ولا تقل لو ان فعلت کذا لکان کذا وکذا فان لو تفتح باب الشیطان وكما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ احمد. امام احمد رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کی جابر بن عبداللہ انصارینا رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے المؤمن القوی خیر و حب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مسلمان سشے نما جمعہ کی مرگر ہوتا ہے میں قوت پشپگو میدانوں کی مطلوب دے اللہ تعالی تا عقیدہ کے نمبر اول عمل کے نمبر دریم اخلاقیات کے نمبر دریم معاشرت کے نمبر دریم معیشت کے اور سلورم معیشت کے انزو او سیاست کی شپگ داش پکش. ناظرانو مائے شپگو میدانوں کے اللہ تعالیٰ تا قوت مطلوب دے چھے مسلمان نے دا عقیدی مضبوط ہوئی اور سرم خبر اکڑا میں مسلمان با کامیابی کی دو شئیلو باندے نمبر اول پو وحدت او پو یووالی او نمبر دیم پو غیرت باندے اس وحدت او یووال رازی دا عقیدی مضبوطیا باندے زمونگا عقیدہ مضبوط دا صحیح او غیرت راضی کو قوت باندھے تو چھے کلا قوت نہیں کمزور سمے دا غیرت مظاہرہ کولش ہاں اگر غیرت مظاہرہ کری چھے بولو خلو والی چھے غیرت مظاہرہ کی کمزور سمے زمون دے علاقہ کی بادشاہ سے واللہ دے غریب و رحمت کی یو سڑے والا راغلو وی جی ماں تا دعاو کا وی دوائی را تمولی کا دعا او دعا راتاو کا وی دے سشی دعا لرتاو کا وی مالا غصہ دیر راضی وی پا دوما خبر سری سر پا جنگی غصہ اللہ دی بادشاہ سے بڑتے بچیا دعا در تاو کو او دوائی ان در کوم خو یو نصیت در تاون کوم وی رزان نا زوراور سر کینا چه تانا کم سرے زوراوری آغا سر کینا بیا بغصا نا در نی زکر بیا آلتا غصی دا پارا سرے لفظ دا سوچ کے چه غصا را که خان را دا مخو یا دا خلی را لوالا یا که ملک سے اس خر پڑ کم پزمے کے علاوہ سرم نی بیا سری بیا غصا نا ورزی عزیزانو نما ہوئے وحدت رازی دا عقیدی استحکام سرا غیرت رازی قوت سرا لکه دوالا لا تروسا مونگا حاصل کری لا تی دا مضبوطا دا نا قوست دا مادی چې دواړه شینه نشته وحدت راتلی شي لږ زور سره نشي راتلی ځکه د فلمو صاحب خبره خو د حیاتباد خطیب دی زمونږ مولانا حسن جان صاحب به کله کله ذکر کو بیان کې وی د مدینې منورې دا ټول خلک وی د ټولې دنیا د خلکو بادشاهان دي وی د مدینې منورې علما دا د ټولې دنیا د علماو بادشاهان دي وی د مکې د مدینې منورې سپی او پیشوګان دا وی ټول دنیا د سپو د پیشوګانو بادشاهان دي نو ما بلوس دی ته وی د اسما مرګری دي نو دوی سره مزاح کو ما د حیات آباد مولایان دا ټول دنیا بادشاهان دي. ناظرانو عرض به کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی انسان لکه لدا دومره لوړ مقام ور کړی دی چې دا ټول کائنات لګیاي د الله تعالی فرمایي ولم ير الانسان الى طعامه ان سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقزبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله تعالى وي داوسي تنور دا كبا دوڑای براڑی بسورو پا دوڑای خواه بسالو راو پدری باندی ندا با یا کوالیٹی کی فرق لیا بے ویٹ کی فرق لیا با ویٹ کی فرق تنی یا غٹا دا بلا وڑا دا خدا وی دا غد تنور دوڑای چی دا کل راوڑی او یو لقمه خلیتا چی پتی یو لقمه وانی لگری سر چکا چی دا لقمه چستا خلی تر رسیدا دا رسوم را پروسس دا اللہ تعالی تیر کرا دا دمر مفت کو نظر اغلی ان سببنا ما اصبا خدای و مون دو وریزنا اوبر نازل کری ثم شققنا الارض شقا زما کی خپل اٹمی قوتنا ټول دی دانه ته متوجه کړ د دې سینې شکره او د مړې دانې نه ژوندې تیګ راغوستې شي هغه شی د نن چوپ کې هغه انریچ هغه انریچ کو او هغه سپراوټ شپ دې انداز باندې چې اوس لګیا نه مخبره روان دي ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا خدای وي دانه زرغونه شو فانبتنا فيها حبا وعنبا الله تعالى وينبران زرغون شو وقضبا الله قصد قضب ديك حضرت عمر رضي الله تعالى عنه عطاك يوم كنفوزيا قضب ستوي نادا تيو بكر رضي الله تعالى عنه ورتوي دا آغا شئره چه خداي اضافي در کی بطور بونس لك سره کري غنم بس خداي بطور بونس بطور بونس جوار کري لطان دي دي وجن اما بوني فرمت الله نے فرمائي کہ غشر ونشتا شرمشتا ځکه هغه مقصود به ذات دینه هغه الله تعالی بونس کې درکړی دی نو بونس باندې به ټیکس میکس نه الله تعالی دې بونس کې ذات نشته دې کې هو شرمشتا عزیزانو نو حزم کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي چې ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا تک گارڈنز میں پیدا کړ یو پر سره لګي درې لګي درې ونه دي یو می ودر کوي بل ولا من بدر کوي دې ز یو د مالټي بوټي ولاند د مالټا در کوي مزاج بل دې رنگ بل دې ټیسټ بل دې دې ور سره د اپل بوټي ولاند هغه اپل در کوي مزاج بل دې رنگ بل دې ټیسټ بل صحیح الله تعالی فرمای و نفضل بعضها على بعض في الاكل خو ايوه ټیسټونه مختلف دي يسقى بماء واحد مته یو ده او بي یو دي مر په یو لګي سپګمې په یو ده دستور نه ورته یو را رسي الله تعالی فرمایي لکه په دې دې سوچو کو وفي كل شيء انه ايه تدل على انه واحد پټنا قصد کوې شي ما به یقینا به ومه ده ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې سادي وي ابرو بادو ما هو خورشید او فلک در کارن هوسته لګیا چې دغه شی برو کار راولي چ قوت حاصل کې ځکه قوت ته حاصل کنه د الله په نظر کې به ته انتهائی او بهترین سړی یې پیغمبر علیه السلام فرمایل المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف بیا به واشنگتن نادر پاکستان ته راځي بیا به پاکستان نه اړه واشنگتن ته ځي بیا به لندن نه اړه پاکستان ته راځي بیا به اسلام آباد نه اړه لندن ته ځي ځکه عزیزانو ما تاسو ته وویل چې فکر او سیاست هم د سنت چاپیره کې معیشت نه چاپیره تاویږي مونږ وایو او هلته زاینزم او صهیونی لبی هغه مسلط دا مونږ ځکه مسلط نه چي شی ورسره دی پیسې ورسره دي عزیزانو هلته غریب سنټ ته ولاړی مړه حسین سنټ دلته آسانه خبره ده هلته سنټ ته ولاړی هغه ګوري چې صهیونی لبی خفه نشي هلته کانګرس ته ولاړی هغه ګوري چې صهیونی لبی خفه نشي هلته ټاون ناظم ته ولاړی عادی ته ګوري چې زاینس خفه نشي که داینس خفه شي هغه ولا پداس انویزبل طریقه باندې فراکا جوړ فیل شه پیسې شه ایت خپل سپورټ راکړي نو وجه ما تاسو ته وی چې دا ټول شی د فکر او د معیشت د فکر او سیاست دا د معیشت په چاپیره ګرځي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ذکر فرمایله شاه عبد القادر صاحب چې انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم په علوم او انقلاب نه راځي صرف په تعلیم باندې انقلاب نه راځي انقلاب څه راځي احوال راضی ورکشاپ پیدا کے ماحول بور کے انوائرمنٹ بور کے گویا سرکمسٹانسز بور تے پیدا کے زمونگ تبلیغی جماعت زم تبلیغی جماعت دے سر سرے لارسی پکی چینج راسی وہ مولیاں ورتا کپڑے پخیش وی خلی پخیش وی او بے چاپ کی چینج ناراضی سکے چ ماحول نشتا صحیح چې تبلیغی جماعت کی یو چھلہ ہو لگئی نو چې واپس راضی آغا نوجوان چې خلی کی سڑی تو خبر نہ ہوا اله کې هدا اوس مشر له احترام ور کوي مولوی صاحب له احترام ور کوي تسبیح ور سره لاس کې ګیره پر خدا لوی یا وڑا جماعت ته منزل راضي وجه سکه چې ماحول ور ته پرووایډ کین نه مل اخلاق بلا احوال لا بالعلوم ماحول جو اگویا اخلاق دا جوړي کې ماحول سره دا په علوم او دغه وجه ده معذرت سره د خپل علما او ورته دا خلیر بابرکت خلق دي صحیح اوس په يم مولا سند به مغستي سرٹیفیکیٹ برا سرم بھی خیانت بکوم کوم بکنا صحیح دروغ بوام چیٹنگ بکوم وجہ اس سند خما سرشتا بخاری میں یاد کر رہے صحیح یاد کر رہے بخاری میں یاد کر رہے صحیح مذاہب اربعہ بانے میں غبور دے دا خیانت ہو لکھو دا چیٹنگ ہو لکھو پتہ ہو لگے دا شیخ علم زما اصلاح نشک ورما تا ماحول پکار رہے ماحول یو سرے پی ایچ ڈی بیکنی دفتر کے لوئے پوسٹ پر سرم دے لگیارے ٹول آف کرپشن کے چیٹنگ ټول افراد کوي اوس تعلیم یافته خو هغه هم د کله پی ایچ ڈی سند دی ورسره صحیح خو هغه ماحول کې چې کوم کې راګیر دی بس هغې خر درکانې نمک رفته نمک شول صحیح خر چې د مالګې په دنګ کې مړ شي نو هغه نه هم سمود بعد مالګې خر چې د مالګې ایما ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د هغه نه مسله ورته پوس نه شو ما نه هلته چا ته پوس وکړو وی چې دا وایټامن سي ډاکټران صاحبان دلته ورکوي وایټامن نو په دې کې جلټن وي جلټن وي نو وی دغه جلټن دا پتن لګي چې د حلال زناور دي که د حرام زناور دي او که د غواوي هم نو پتن لګي چې دې سب حشي وو که نه وشي دي نو وی دا وایټامن استعمالول جایز دي نو ما ورته مې لکمي آس د پیپل ان د سیم پروفیشن نو بیا زمونږ یو ډاکټر صاحب دی هغه د کیمیکلز ماهر دی نو ما ورته مې ډاکټر صاحب دا وایټامن سي جوړوي او دې کې کیم دا جلټن اچوي نو ما د جلټن دا ټول ترانسفارم شي که دا بیا خپل واپس خپل اصل فارم ته راتلی شي هغه ماته دا بیا واپس خپل فارم ته نشي راتلی نو ما فتوا ولیکله ما وایټامن خوراک جایز دی ما وایټامن خوراک جایز دی اگر چې جلټن پکې حرام وړي نه ځکه ما جلټن ترانسفارم شوی دی واپس خپل فارم ته راځي نه مفتي عبدالشکور صاحب وایي زمام دغه فتوا ده صحیح نو بهر تقدیر عرض به کوله تاسو خدمت کې ما ورته جلټن ترانسفارم شوی دی د دې خوراک اوس جایز دی بسم الله خدای یادوي خوري الله یادوي اخره او ورته مې دلیل پیش کړ چې ما امام سره رحمت الله علیه ته پوښتنه شو چې که خر دا د مالګې په غر کې مړ شي نو سمو دا بعد دا مالګا دا د خر ټول بدن ترانسفارم کی مالګې ته وګي ښکاری خو هغه خنۍ اثرمنوم نی مالګه شوی خو دې ښکاری خو هغه مالګه شوی د خپې اډوکې هم ښکاري خو هغه مالګه شوی امام سره رحمت الله علیه ورته ماهیت ترانسفارم شوی دی بسم الله کوي پس کټوي کې اچوي خوري دا مالګه اوس جایز ده د خر پاتې نه دی اني مور دوبار تقدیر عرض مې کوش تاسو خدمت کې چې ابر و بادو ماه و خورشید و فلک در کار عرض یې ځان د خپلې تقاضي مفتي عبدالشکور صاحب بیا دا علما را باندې اعتراض ونه کړي دا د امریکې فتوی دي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات چې دا دومره لوی قوت یې درکړ اوس د تاسې مداري څه ده دا عقل په اساس دا ټول کائنات لګیا ایکسپلایټ کې نو اوس د تاسې مداري څه ده تاسې مداري الله تعالی ته د عقل په اساس باندې د شریعت مکلف کړي د دین مکلف کړي څنګه دې خور کړی د انسان په د سپیکر په ټیک دی دا یو خوکی اوس ټیک دی بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې مسلمانانو نو چې اوس د دغه عقل په اساس باندې ته په دې مکلف یې چې شریعت به منې د الله قانون به منې د پیغمبر علیه السلام اتباع به کې او د نفس پیغمبر اتباع به کې دا هغه زمانه مطابق عزیزان ورونو اوس الله تعالی دا پیغمبران ولې راولېګل الله تعالی دا پیغمبرانو ته کتابونه ولې ورکړل الله تعالی دا وحی ولې نازل کړه عزیزان ورونو دا خبره معقوله دي دا خبره د عقل تقاضا هم ده دا ریزنیبل او لاجیکل خبره دي الله تعالی ولې راولېګل انسان بای نیچر الله تعالی صالح پیدا کړی دی عیسایانو کې ډېر ماهر فلسفي تیر دی دا هغه نامه ده پروفیسر لیک ا پروفیسر لیکي خپل فلسفه دی ولب کړی دا چې انسان بای نیچر برای پسند دی ایو لایکي د سګواړي ګناغواړي ا وای نو د ګندګې ډېرې خوخي هغه وای نو د برای ډېرې خوخي او الله تعالی بای نیچر هغه مرسی فل دی دا هغه رحم کول خوخي نه غواړي چې لا سزا ورکي الله تعالی طبیعت دا دی دا الله فطرت دا دی نه غواړي چې خپل مخلوق تباه کړي نو غواړي چې مخلوق له سزا ورکي د دې وجه صفت رحمان او بل صفت دې رحیم نه بای نیچر الله تعالی رحم پسند دی الله تعالی فرمای چې ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وامنتم وكان الله شاکرا علیما الله تعالی فرمای دوستا سو په عذاب شکر ما نه پکې سخت کدا ټول انسانان خدای عذاب کی ما يفعل الله بعذابكم خدای ستاسو په عذاب او سکه ستاسو د خدای په دې کې څه انټرست دی دا الله تعالی دې کې څه دلچسپی ده خو د نورې زوی څخه ته مو که ان شکرتم و امنتم ته لګه عقیده مضبوطه کا او عمل د صالح کا شکر په معنا د عمل صالح ته ټیکنیکل معنی ده چې ان شکرتم ای عملتم صالحا که تا شکر وکړو ځکه دا شکر فی الحقیقت عمل دی وفتح تا الا ما تاسو تفسیر کی انو په تفسیر کې مې درته شکر تعریف کړو او ما تاسو ته د صدور خبري سطور کې ملاوي کینا کني مفتي عبدالشکور صاحب پر ټول کتابونه او کتل ته څه په کرخه کې ملاوي راشه ملاوي شو نه د میلاو شوی. نو ما ورته ما د شکر ډیفینیشن لیکي د تینکس دا هغې ډیفینیشن لیکي چې هو العمل وفق عطاء الله. دا عمل دی د الله تعالی د ورکړې په تقاضا باندې چې خدای بدن درکړی دی بدني عبادت وکړي. ما په خیال ستاسو د مسلمان لاؤډ سپیکر هم د امریکې د ملا نه انکار وکړه. صحیح د ده هم ایمان کمی دی چې د امریکې د ملا خبره بار بار خوړل پکار. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. نو ما دې ملګرو ته ووایم شکر دا عمل د وفق عطاء الله. نو دې مفتی عبدالشکور صاحب نیغ مې کتل چې دا تعریف د شکر خو چرته چا ملا نه دی لیکلی. وروسته مفتی هم ناست عزیزانو چې دا خو چرته چا ملا نه لیکل مې لکه دا پیغمبر لیکلی دی صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د انسان بدن کې د انسان په بدن کې 380 سلاما دي. څه شی دي سلاما؟ او سلاما د سلم یا د سلم د سلامتی اته وي، سکیورټی ته وي، پروټیکشن ته وي، امن ته وي، پیس ته وي، صحت ته وي، هیلت ته وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انسانی جوړونو ته چې کوم ځای بدن ماتی گرا ماتی گی هغې ته سلاما ہوئے. محدثین وی تفاولا نه ہوئے. ما تفاولا نه ویل حقیقتا نه ہوئے. تفاولا نه حقیقتا نه ہوئے. د جوړونو درد د ځوان سړی ونه ټینګیږي. ځوان زلمی سړی مسلم بیا کښې په کوم ځای ناست دی وی ولې اترایټس پین دی راته. دې وجهنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سلاما ہوئے چې صحت ټول ډیپینډ کوي د انسانی بدن په جوړونو باندې. نو که دا سالم وي بدن دې سالم دی، او که اترایټس پین دی ته شروع شي دماغ دې هم بیا کار نه کوي، بیا سړی پاسیږي نه. دغه دردونه نه ډېر په تکلیف وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حقیقتا ورته سلاما ہوئے چې د دې سلامتی د بدن سلامتی ده. نو حضور علیه السلام وفرمایل چې دا هر یو جوړ د بدن دا د الله عظیم نعمت دی. د دې نعمت پته خو هله سړي ته ولګي چې الله تعالی یې بیټ راکړي چې خدای واپس والي د دې ګوټو درد چې پیدا شي. نو بیا چې سړی کښېني او دې ځای یو ټرپ آواز وکړي د سړي زړه ورسره ودرېږي. کېږي داسې که نه؟ نو بیا سړي ته پته ولګي چې او الله دا د ګوټنې دا یو جوړ او دا یو جوائنټ یا دا یو سلاما دا څومره لوی نعمت استه. او خدای دې نه وکړي که چا په سپینل کارډ کې یا په بیک بون کې لږ فرق راشي معمولي غونډې کریک څه راشي معمولي غونډ هغه غریب پیرالایز شي نو موتیالو ټینګو نه شي نو لوی او د سماتی ټینګو نه شي ځکه دا خو ایکټینګ پرېزیډنټ دی. سپینل کارډ نه بدل ایکټینګ پرېزیډنټ دی. عزیزانو دا ستا بدن ټول حرکات چې کوي دماغ یې کنټرول کوي. سوی کنټرول کوي دماغ کنٹرول کئی چکل انسان ودشی دماغ سسپینڈ شی دے فل فنکشن سسپینڈ کیو پری دی زکتن چاپیرا خو یو کلاؤڈ تاو شی خوب وائس دا یو کلاؤڈ او یو وریس تار یو تور سادر پہ اگوڑی دا نو بس تو ودشی اس دماغ خو کار نکل آئی خو آرام کئی آئی چوٹی اکلا خو تابا نے مچ کی نی سرے پہ خوب کیور تیر سلاس ہوئی تانا بلستن لے لکی جی سرے وی ودو خوزان تا بلستن رانی دے کئی شی سالا رازی صحیح سانا بلستن صحیح ستا بدن کری گی سرے پہ خوب کی صحیح اس طرح دے سڑی متعلق دانش رہے دے ویخت گورا زان گرے مو اسی زانو دے کرے دے دے ویخت گورا زان بانے بلستن سمکڑا دے ویخت گورا پا سائیڈ واؤڑے دو مونگا ورطو ملگری دے اوتا دے نو ایک دے اوتا دے نو دا دماغ والا ڈائریکشن سنگا ورکی دا والا انسٹرکشن سنگا ورکی مونگا و ملگری دماغ والا نو ورکی ایکٹنگ پریزنٹ دماغ خو چر تر پاکستان نا باہر ہوتی دی آخو پا دورا دے آخو دورا دے دسرن چیرمین چارج بس دے سمرو سیف دے ایکٹنگ پریزیڈنٹ سپائنل کارڈ لگیا رہے دا ٹول حرکات کی در باندھے نو اس دغا سپائنل کارڈ چھے دا بدن لگیا رہے تھا لے کنٹرول ہے عزیزان اس دغا سپائنل کارڈ کے لوگوں نے فرق راشی انسان بے اخپلی متیاز نشٹنگ گورے بدن اللہ بے پیرالائزی حالانکہ لوگوں نے فرق پکے راگا لے نو پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چھے دا دا بدن جوڑنا دا دا اللہ تعالی عظیم نعمتونا دی او دغا دا خدای عطیہ دا دا دے ورک لے او دا نعمت پا اساس پا انسان لازم ده چه صرف جوڑون ده پارا 385 زلا پا 24 گھنٹی کی بده شکر ادا کئی سو زلا 385 زلا زکا جوڑون ده 385 زلا صرف ده جوڑون ده پارا شکریہ ده اللہ آیا ده صحابہ و حرض کو ولیسا کلنا یستطیع ذالک منگا ٹور خوجی دا طاقت نلرو 385 زلا خود پخلی ویلوم گران ده شکر ده خدایا شکر ده خدایا شکر ده خدایا چه پنزوس برکنی خلو کی بیلی لارو چیشی دا خو ډیر ګران کار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته آسانه طریقه ده تخیم چې اودسو کې او دوه رکعته مونږ په دې اراده باندې وکړي او په دې انټینشن وکړي چې دا د دې جوړولو شکریا ده. دا دوه رکعته مونږ داسې یو عمل دی چې دې کې 385 واره اندامونه حرکت کوي. څه کوي؟ ځکه دې مونږ کې تنیغ ولاړې یا پچی چې دې بیا رانے گئے گی بیا سجدے لزے بیا کینے دا ٹول جوڑنا فنکشن کئی خو اللہ چرا سنت تقاضا بانے ہوگی حالتا زمان یو سائیکارٹ ڈاکٹر دے یو سائیکارٹ ڈاکٹر دے عیسائی دے عیسائی دے زور تو پر ڈاکٹر دے فرق کرو مائلہ کا زدی ونیم کسا زمان ڈاکٹر زرے فرق کرو سائیکارٹ تن لے گا نمار تے زدی ونیم کسا زکا زمان سردردے بھی نا سردردے دمرا زبردست بھی دمرا سخت بھی جزو بیا پاسے دے کے ناستے ہم نشو نمار ڈاکٹر تا یہ نا غا سیٹی سکنو بھی فیزیکلی خوید شے نشتا فیزیکلی او مادی اعتبار سا شے نشتا وی سائیکارٹ تا لے گا میں تو سائیکارٹ تا زکا نا دوں کہ زمان مقتدیانا وی زمانگا امام لے والے شے دے میں سا وی نجد تلار شا نزا آغا سائیکارٹ تلارم آغا سائیکارٹ آغا لگیا ہو بیا ایرا سران سائیکارٹ خود دوائی نور کئی آخو لگیا دے انٹرویو کئی دی چی سا پائنڈ آؤٹ کئی دی سری تا سا پرابلم دے سپر ما تے وی ستا خز سر تعلق سنگڑے میں مرگری خز سر وی تعلق دیر خرے زکا میں پا امریکہ کی ٹول خلق لگیا دی سینڈوچی خوری سا خوری سینڈوچ ہے او ما زکا درد سلور دلم خوراک کو نظم ما خزار سمالا فریش بخائی بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی ناصر خان سرحد ساتھ ملاوی گی سوری میں تو ویتا پاسٹر ہے پا معاشرہ کی او کمیونٹی کی او سوسائٹائی کی خلقو تا پرابلم زی میں یقینن بھی چرتا خود روانی خاون سرا چرتا خاون روانی خدے سرا چرتا پلار روانی بچی سرا چرتا بچی روانی پلار سرا نوی دا اغی ایکسچینج کم زیرے مائزو ہریو سڑے یا خزا یا بچے یا زوان یا بودا اگر آج اس پل پراب نو مال غیلی حالتا کو عزیز ولی نشتا نچے عزیز ولی نشتا تو عزیز سر مولی سیر نو مولی سیر تا پراب نو ناغا سائکاک زما سرمن دا سوری بلا دس دس ما تیو لکٹ یو سکن یہ دا سرمن دے گورا مائی وٹ ہیپن ٹو مائی سکن اینی تھنگ رانگ ویت سو شیشتر نے ٹیچو ٹیچو سکن میں سر اتسان دے پکے وینا دا تک ندا دا تین دا ستا سرمن دے تک ندا دیر ندا رائے دا اوی دا کما سرمن چے نرائی دا سڑے سنسیٹیوی دیر دا سڑے سنسیٹیوی دیر دے پردے غم پک پر سر خلی پردے غم نوی چے کم زیادہ پرابلم تانا حل نشی دا پرابلم تا تانتا نا پیدا کی سکے اتبی اٹینشن کسی چے خدای دا کور ولی جوڑ نشو دا دے بچی دا پرابلم ولی حل نشو دا دے پلار دا پرابلم ولی حل نشو نما غطا بیا لطیفہ ہوئے لہ غطا بیا لطیفہ مائی زمان پختنو کی یو لطیفہ دا یو سڑے و پردے غم بے مائی کورتا نوڑا خوچی باہر بچا تا پرابلم دے با کورتا راگے خزے بولتا ڈوڑائی کے خلا دا بای نخرم بستا بیت بانے بے بوجھ دے خزے ورتا ایسا بوجھ دے اے دا فلانی دا سی مسئلہ اے خلائر خوار کرے فلانی دا مسئلہ ڈوڑائی اوکرا رست رست زیڑے دو زیڑے دو خزے ورتا اوکر خراخ کلے کتاب یا پردے غم کورتا رارا نو بز بزم پلار کرے صحیح شو دو ور سره واده وکړې نه برالم بل اوس چې بیا د کار راغې وته ډوډۍ کې خو لري نه خو هغه ورته ولې نه خوري دې بیا دې نه بس اسې طبیعت باندې وینه بیا دې څه کمره وې د پلانې دې خره لنګ شوې ده نه هغه ورته دا خو خوشاله خبره چې خره لنګ شوې ده بچې راوړې دې وینه بچې راوړې دې خر نو وې دا بیا دې هم د خوشاله خبره چې مړ نه ژوند دې وینه نو لکای نشته ده نو به چې لکای نشته تاسو سره څه غم دې وې سبب دې غټ شوې او مالک بده باندې بورا چولی د خاور ډکا یا د سر ډکا اوی پلار بر ازی لار ټوله کچ دی باران بشوی دلدل بجوړ شوی باران بشوی دلدل او بوخته بجوړ شوی دې بد بوج د وجه غی پین خطی نو خرچ خطه کی اون خلی نو یو کس د وګ نو نیسی بل نه لکاینا ویره دل لکاینا نشته زوان شوی ور بیا نا ډاکټر ماته استاره دې سر خو دې بالکل علاج نشتا بس ورته خدای خدای کوا یا خو امامتی پرېدا اوی یا کنی دے علاج نشتا نو محترم ورونو عرض میں تو استاس خدمت کے چو صلی اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ الصلوات و التسلیمات صد پار راو لے گل سکے انسان بائی نیچر دے اصلاح پسند دے بائی نیچر دے نیکی خوخی بائی نیچر دے برائی نہ خوخی بائی نیچر دے برائی نہ خوخی پروفیسر لے کی وئی چی اللہ تعالی بائی نیچر سزا ورکول نہ خوخی خوص انسان چی پدہ معاشرہ کی اسی گی دے دب حیوانیت پہلوم دے دد مادی او شهوانی پهلوم دی دد سه مقتضیات او تقاضی هم دی دغه تقاضی که په جایزه نه پوره کیږي پنا جایزه یې پوره کوي او چې پنا جایزه یې پوره کوي نو وایلیشن به کیږي د الله د قانون او د خدای د قانون وایلیشن چې وشي دا کرایم دی دا کرایم دی دا جرم دی او جرم هغه تقاضا کوي د سزا تقاضا کوي د سزا او د دریو سیدونو یو بل سره کنټراست راغی یا د دریو سیدونو یو بل سره کاونټر راغی یو طرف ته د انسان مزاج دی چه دے فطری طور برائی پسند دے اسی برائی پسند دے پروفیسر لے کی پنیز دے با گناہ کئی دے بس کئی گناہ با کئی او درہم شے چھے اللہ هغه خو گویا رحم پسند دی، نو هغه نه غواړي چې دله سزا ورکړي. نو پروفیسر لیکي یو فلسفه ډیول کړه چې الله خپل زوی راولږه عیسی علیه الصلاه والسلام، او هغې قبل وقت کفارتن هغې گویا سلی ته ورخېجو، هغې کراس ته ورخېجو چې د ده فالوورس به ګناهونه کوي. زه سزا نه ورکول غواړم د دوی پیغمبر دی لپاره مخکې نه کفاره ادا کړې. عزیزانو، بل طرف ته د اسلام فلسفه، پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودان او نصران او مجسان. هر یو انسان او بچی چې پیدا کیږي د په صالح فطرت پیدا کیږي. دا ماحول، دا معاشره وي، دا کمیونیټی وي، دا سوسایټی وي، دا انوایرنمنت وي، دا سرکمستانسز وي. د دنیا یا یهودی جوړ کی، یا ته عیسائی جوړ کی، یا ته مجوسی جوړ کی، یا ته یهودی جوړ کی، یا ته عیسائی جوړ کی، یا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا خبر لیکره فلم ولې سب شاہ صاحب مورید موږ ټول شاہ صاحب مورید دا شاہ صاحب موریدان یو. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه وې انساني فطرت د هر انډیویډوال د طبیعت کې جوړیږي، د دوه سیزونو کمبینیشن، د دوه سیزونو ترکیب او د دوه سیزونو کمبینیشن وی. یو چې کم شه د تر اغلې په جینز کې د پلاس طرف یا د مور طرف په جینز کې کله سړی کې د تر خو نه او کله سړی کې ماما نه دی داسې کنه وای په دې خو کې د ماما غان ورته لري. بلکې پیغمبر علیه السلام هم وای حدیث مسند ابن عساکر کې حدیث نقل کړی دی، پیغمبر علیه السلام فرمای اختاروا لنطفکم، اختاروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دانا گائنی سپیشلسٹ، پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نپ فطرت مانے ورک کو، پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دو خدای پیغمبر و اللہ والذین کی خبرہ جو نا صارف خبرہ دوست خبرہ بے فرمائل بے تاسی کل نکاہونا کوئی ندخز خو یقینا صلاحیت تو گورے. من تزوج امرأة صالحة فقد استكمل نصف الدين، چاچ صالح خذ سره نکاح کو 50% دین د سیف اینڈ سیکور کو. فليتق الله في النصف الباقي، په باقي 50% کې د خدای نه یریږي، ځکه خو بوسي د لې چې سړي باندې ناروا کوي، یا عورت په ناروا کوي، یا خېټه په ناروا کوي. عورت محفوظ سره صالح خذ دی وجه د مېدې په حواله دې د حرام او رضان بچ ساتي. فليتق الله في النصف الباقي. عزيزان انا عرض میں کو استاد خدمت کی کہ پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خضر صرف د خضر صلاحیت تم گورا کہ خضر نے کرا جنہیں نے کدا وعدہ ور سر کون فرمائی اختاروا لنتفقم، اختیار ڈیپلی انتخاب دے، ڈیپ سلیکشن دے، ڈیپ سے صرف فرق تم گورا دا خضر خضر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ڈیپ سلیکشن کا، لوک انٹو ہر فیملی، داغی فیملی تو گورا، دے خاندان تو گورا، رونے سنگ خلق تے، خوائن دے سنگ خلق تے. فإن النساء يلدن اشباه اخوانهن واخواتهن، فزیکلی ہم تو فیچرز کے ہم دا خدا چی بچے راوڑی مخپل خوائن دنور تبا راوڑی، اور طبیعت دے مغی تزنی کرائی طبیعت دا غلو بھی نکلاکور کے دے غلام پیدا شو. دا خدا خو ٹک دا خرونے غلدی، دا خدا ٹک دا خو خوائن دے خیلدی، داخله ټیک ده خو خوین دی خیل دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خپل اولاد دپاره د داسې خود انتخاب بیا مکوا. عزیزانو، اوس یو هغه شی دی چې په جینز کې راځي، او دویم هغه شی دی چې ماحول سړي ته ورکوي. نو د دې وجې د دوو روحو په منځ کې د طبیعت اختلاف وي، د جینز تر حده خو هیڅ نه فطرت کې راغلی دی، د پلار طرف نه یا مور، خو د ماحول د وجې ډفرنس پیدا شي. نو یو انتهایي نیک وي او بل انتهایي حرام وي. وجہ زکر دے نیک تخ ماحول میں راشوے دے، او دی حرامی دا حرامی او ناکارا ماحول میں راشوے دے. ناظیزان و عرض میں کو استاس خدمت کی چی اس انسان دبانے دا ماحول اثر ہوئی. پیغمبر فرمائی فَأَبَوَاهُ يُحَوِدَانِ او يُنَصِّرَانِ او يُمَجِّسَانِ. او صلی اللہ تعالیٰ انسان فطری تو صالح پیدا کر دے، انسان فطری صالح پیدا کر دے، خوچی ماحول ورطا گندہ میں راشی دے پا گندگے بانے اختش ماحول ورته ګنده میلا زکر کلار ته مرګرو ته وم داس په پکې یم زمونږ د مسلمانانو ملک کوم دی ملک نه تل یا پاکستان نه تل یا د افغانستان دی یا د بنگلاديش دی یا انډیا نه راغله دی یا د عرب کوم ملک دی یا د افریقا نه راغله تړډ ورډ دی اوس په تړډ ورډ کې خوشی منظم دی زکر زمما مرګرو په وسایلو دباو دی نو په وسایلو دباو دی شی منظم کړي او ارګنایز کړي نشي یو چور جوړ دی زکر شی لګ دی او خلک پیډی دی خلق پی ڈیر دی ناری او سڑے وی جمپو کے تانا مخ کے خلاص نشی جمپو تانا مخ کے خلاص نشی لہذا یو مد بیر شروع دے او داغی دا سے بد اثر شوئے دے چی دا جیاز کی کلا بورڈنگ پاسونا ورد بورڈنگ پاسونا جیاز کی داز چرا پولا دا سوردائی کتری دی چی سوردائی پر گیا پا فرس بانی ناستی دی نا خورو سٹون نومت سرکا میں بودی چی بورڈ بیر دنگی چ ڈیبیٹ ډیر زیات نشي، ډیر سیټونه پکې خالی. کله مونږ اعتراض هم وکړو تاسو خو یې سیټ نشته او دا ګوره ټول سیټونه خالی دي. ملګریا د موسم مسله ګړبړ وه، په دې حواله باندې موږ ټول سیټونه ډکول نو غوښتل بهر تقدیر. اوس عزیزانو د بورډنګ پاس چې تا ته میلاو شي دا خو انډرسټوډ ده چې ستا په سیټ باندې نشي، خو چې د تړ وړ ته راشي په ایرپورټ کې داسې یو تک کمپیر شروع چې دا سړی وایي چې اسنه که ضرورت شي زما د سیټ باندې ځم تاسو فرق یې نه یاره که خدای مندا دا د ماحول اثر دی، د ماحول اثر دی. الله تعالی زموږ ماحول خو تاسو ټول امین وایي. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات الله تعالی سره پار راولېږي، ولې راولېږي؟ ځکه انسان فطری طور دې نیکی پسند دی او الله تعالی نه غواړي چې دې خراب شي. نمبر اول. نمبر دویم، انسان فطری طور دا غواړي چې دائمن ابدي طور دی دنیا کې پاتې ژوند لري. څوک مرګ غواړي؟ مرګ غواړي؟ یو خزه او یک یو بچی یو ځوان بچی هغه غریب بیمار شي، هغه بیمار شه د مرګ دا خزه غریبه د کټه چاپېره ګرځي جاړي. الله تعالی خدایا د دراغلې مال راوړې، د دراغلې مال یعنی مرګ مال را دلا دنیا هیڅ خیر نه کتلې. خوا پورې سو ګاونډي او غریب لوم خوب نه ورته د دې خلې جړای اوریدا هغه راغه دروازه ورته وای دې سو کې آی ورته ها نه ملک الموت جیتو له اقبض روحک زری راغلې چې ستاره اوس قبض کم صحیح زکه ودا نمبر خو استاد زویو خو ته ډیر جړې الله تعالی خدای فیصله کې امندمنت وکړه صحیح وکړه امندمنت وکړه سر په لسن ترمیم یا ول سن ترمیم صحیح چې زنه دا ډیره جالي نه خود پسې ورشه دې دې خزه پسې ورشه نو ته دروازه کولاو کا نمبر خو رضو خوستا دعا الله قبول کړه. اوس مرګ ته خصوص تیار نه خلک کوئی کسر کټ دې نه ورشي ام مرګ ته تیار نه هغه ورته لا افتحنا لك الباب بشرط ان تميز بين الصحيح والسقيم دروازه خو کولاو کو چې دن راشه ګور روغ نن ته وګوره ځکه مرګ ته فطری طور انسان تیار نه دی. دې غواړي چې زعب دمونګل بلکې واځي مونږ نه دا زمونږ له ډیټي هسپتال لې دا د لاټري ډیټي خدای خپل مې څنګه کولا مونږ له هسپتال جوړ کړی که ژوند درما ورته دعا کړی و چې خدای ته دې ایمان ته دولت مالا مارکی ځکه انسانیت له خیر ور کړی دی. په هر تقدیر اوس دا سره پاره کو چې زما نوم ژوند دی په دې باندې انسان نفس پوینټ شي چې زه فزیکلی خو باندې ایسه رفتار سے چلی ہے کہ نقوشے کفے پا علامہ وہ کہ ایسے رفتار سے چلی ہے کہ نقوشے کفے پا نئی نسلوں کی قیادت کے لیے زندہ رہے یہ سڑے قدی مطمئن شی کہ زما دا مرگ نہ بعد زما نم بجوان دے پاتی اس دے دغه بقا دا پار دا انسان کوشش کی چې کم سہارا والم چې زما باقی پاتې شم سبا نو پدې کائناتو کې یا خدای او د خدای مخلوق ټول کې صرف یو انټیټی دا چې هغه دایمي ابدی دا کل من علیها فان جلال و اکرام عزیزانو اوس دغه یو الله و پاتې کیږي نو کته په خپل باقی نشي پاتې کېدل دي باسي سره رابطه پیدا کړه دي باقی پاتې کیدل کې ذات سره رابطه پیدا کړه. لکه تاسو ته به یو مثال درکم حکیمان صاحبان خو پیژنې اوس په ډاکټرۍ دوا نه دي صحیح خدا حکیمان صاحبان د درې قسمه دوا نه جوړي مختلف قسم خدا کم کم کم چې زما ورته اشاره ده یو ته وي جوارش بل ته وي ماجون بل ته وي تریفل بلکې سره یو ته وي خمیره یو ته وي خمیره لکه خمیره ابریشم صحیح بلته وای ماجون لکه ماجونی کمونی بلته وای جوارش لکه جوارش کمونی صحیح بلته وای تریفل لکه تریفل زمانی. اوس په دې ټولو شیونو کې مفردات د دغه دوایانو دا خو ځان له مستقل دی فلانه شی فلانه شی فلانه شی وی ټکی سپورت دی جوړ څوک خاصه بوټه دی یا سیټ دی یعنی یا هربز دی یا سیټ دی یا هر یا پلانټ دی یا سیټ دی یعنی یا بوټه دی یا داغه تخم دی. اوس دې کې خو بسموده پس چنجه لګی سموده پس بچنجی لگی خدا با اس دا دی چنجی نا بچکے سنگا نو دا آگی دا پارے سہارا غست دا شاہ دا شاہ دا گرچہ اس شاہ پکی نا چیز اگر شاہ قیمتی دی گلوکوز پکی لیکوڈ گلوکوز سب کہے چی گلوکوز دا دی والی جڑ بے کولاو کے دن پکی جالے لگی دن پکی سو جالے پکی شوی مجھ شوی جالے پکی شوی پتہ ہو لگے دا چیز اگر گلوکوز کنی کڑ گلوکوز کی جو کرے فشاد کے نئے جو کرے کنی اشاد طبیعت دارے چیز اگر پخپل فاسدی کی نظران سر افتر گاونڈی فساد یعنی دې په فلم چینجه پکې نه لګي چې کوم شی ته وسره یو ځای صحبت صالح تورات صالح کونت صحبت طالح تورات طالح کونت ګوره دا ټول مفردات چې به یک صورت یا به دیګر اې کې چینجه لګي دونکو خو چې شاد سره ځان یو ځای کو دا چینجه نه محفوظ مفتی شاہب الدین صاحب سره جناز ته نو خو نیک سړی مې نه تبسه کې سبا دې خبرې خبرې کې خو د نیکه خبرې بکې چېرې په ماحول کې د مولانا نور الحق صاحب په ماحول کې خو دوی خبرې بکې نور بس کې دینداری به وي درکې ځکه صحبت اثر لري نو د شاه د صحبت د وجې هغه شیان باقي شي چینجې پکې نه لګي اوس انسان هم که بقا غواړي دی به باقي ذات سره تعلق پیدا کړي اوس دغه باقي ذات سره تعلق څنګه پیدا کیږي ته چې ټلیفون لګي تپوس کے یا دا آپریٹر نہ تپوس کے یا دا ٹیلیفون ڈپارٹمنٹ دی عمر ہے نہ تپوس کے چلے ٹیلیفون لگوں دا کنیکشن ماں دا سنگ ملاوے گی اس دغه اللہ سره چ کنیکشن لگے ہوتا اور سره ہو جائے کے ندی سره دا کنیکشن بتا دا سنگ ملاوے گی ہاں دے ڈپارٹمنٹ مشر خو اللہ تعالی دے ڈپارٹمنٹ مشر اللہ تعالی دے او دا ہر ڈپارٹمنٹ اگ اصول او ضوابط تے مشر طرف نہ دے مشر طرف نہ دا نور خلق دا کارندگان خلق کو تخی دا فارم ڈکا داؤ کا کنیکشن برت ملاوشی اس اللہ تعالیٰ کا اصول و ضوابط اگر پخپل و خودل دو وحی پر شکل کے انسان آن طرح لے گر چی دا ماسرہ دا کنیکشن ذریعہ دا تا تا برا ٹیلی فون کنیکشن دلس ملا لے گی چی دا اصول و ضوابط و فالو کے او عزیزان تاستی او بل مثال درکم دا مختلف کمپنی چی مختلف مشین را جوڑائی چی مشین دی سمرہ قیمتی وی نو دمرہ دا اگر آپریٹ کول نسبتا مشکل وی مشکل بھی اس سے معمولی کو نہیں مشین اخو بس واقعا نو تارس تارسی یو مشین بیٹری یو مشین دے اس غیر پار خسکو تبا نجی ڈگری با اقلی بیدا غیر پس رو بیٹری بلے خو بس سرین اللہ والا دو پکی ورکا رو سر پی بیٹنا وانچو بٹن لے زور رکن سبب رنا بکی آن بشی او آف بشی عزیزانو خونتا دا الیکٹرانکس دی دیکھیں چلے کمپلیکیٹر مشین رہتا اوران بشی میں بیا گئی سر کتابی کتابی اور سر لیفلیٹ یا پمفلیٹ موږ ورته هلته پخپل ما تاسو ته وایم هغې د بل چا انګرېزي نوی بروشور وګورئ هلته بروشور ورسره راځي چې دا بروشور وګوره دا د دې 1973 آئین باندې د خدای رحم وکړي پته نشته د 73 پکې څه شی پاتې شو که نه پاتې شي دیکھو د 73 صرف 73 پاتې دی سینیټر صاحب وایي چې صرف 73 پاتې نور د 73 پکې څه شی پاتې نه دی عزیزانو دا د مولانا روم ازمرې پرې وشو څه شی مولا روم یو واقعہ ذکر کړی دا وی یو نقاش یو سړی راغی نقاش وشم چې څه ته وایي دی ارمان چې په سرمن کې دنه داخله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ده علی الله الواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله ځکه دا فحاش خلقو کردار پیغمبر په لعنه وي او ځان اسه ټارچر کول دي عزیزانو ما غراغه وی نقاش ته وی زما په دې ملا مال اس بره جوړ تا بره نا ته سړی درنګ نه راړک نشي داسې ورومند نا ته سړی اوتر دې ورته داسې جوړه ویدا ولا شون جوړو مې ته ګور شون دې پریرا وې ښا ناغستان راوستا نو بل ځای ور ښا کړه نو بیا ودر دې ودا سکے ویدا ولا کو جوړو مې ته ګور راغو دې پریرا ودر دې غریب نو په بل ځای نو بل ودا ولا خپل جوړو مې راخو ولا پریرا صحیح ودا ولا ودا ولا لکه جوړو مې ګور دا لکه ولا نو بس ټولن دا مونږه هغه زکه کې دا ټول پریرا هغه ته پاس خدای دې ورته ما داسې مرې نه دې چې نه شون دې نه وګي نه لکه یې صحیح سنتری تر آئین دتا شون دې ولا هم پریرا وګ مو ورو پر کړه دې عزیزانو پدې عمراني موعده موږ د دې ملک وفادار د دې ملک استوګنیو موږ د غوړې د ملک وفادي او دغه ملک لپاره د ټایپولو واحد پړې سره آئین دغه آئین نو که دغه آئین متنازع شي الله تعالی د ملک نگران او نگهبان شي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو ته د مولانا نور الحق صاحب یا مجلس نافل ختم نبوت والا یا زمونږ د مرګري علما یا دیندار مسلمانان چې په دې خبرو باندې خفه دي سبنه خفه دي تیرا پاسپورٹ نے مذہب خانہ بولے ختم شاہ اسے خود من وزیرانی یہ ہوتا سب بڑیانو والا ووٹ ور کرے تم داخلہ کی کینو نے دام یولک فتنہ کرے دام غلطی کرے صحیح دکھا مولا فلاس فلاو استقبلتو ما استقبرتو لا خست فضول اموال الاغنیاء ارہ تو مر رضی اللہ تعالیٰ ہم فرمائے بے دانن چمی کم اقل دے کدا پر ان میں سر لنا گلے وے دے خلقوں نے ٹوئے پیسی اغسطی پر غریبان رکھتی مولے دانن سے دے من کم اقل سر لنا گے نو کدا پر ان وے نو دے بالتنو ناستے بجیب کے ناظرانو عرض به کور تاسو خدمت کې چې هغه بیان ورکزل تا دا بیانونه ګور بیان لکه تاسو ته لازم تاسو بار نه راغلي زه نن تر شپې 3 بجې وي شپې نن ته موږ له مازیګا 3 بجې مر زه 3 بجې جمعه تراشه نه بس نو به کمپیوټر کولا ته نو به وګورم چې پاکستان کې څه کیږي نو دا هغه بیان وې د سعودي عرب په پاسپورت کې خود مذهب خانه نشته څه شي د سعودي عرب پاسپورت کې د مذهب خانه نشته مورته سعودي عرب کې د مذهب ڈاکوانو نشته زما جګړه عیسائی سره نه ده زما جګړه يهودي سره نه ده یو وار چې زه په دغه اسمبلی کې وکړم د بدقسمتۍ نه نو صحیح ناظرانو چې زه کله دغه اسمبلی کې وم راغه وخت دا خبر آغا وخم سوشه شو آغا نداغا و صدر سیب آغا سرا زمین زباد مشران یو میٹنگ کی خود ناغا میٹنگ تلالو نوی جی تاسو وای چی دار سن چیف سیکٹری دا سن چیف سیکٹری دا قادیانه ری دے اولی دورا اهم پوست ندر اهم پوست ندر اهم پوست ندر ناغا وقت دا بلوچستان چیف سیکٹری لگو وی دا بلوچستان چیف سیکٹری وی دا بلوچستان چیف سیکٹری خو هندو دے اغبانه خو نه تاسو وای نه مولیان سوای نه جمعیت العلماء وای نه قرقنه بوت والا وای نه فلان وای نه فلان وای صحیح مورتی بنیادی خبره یو بل دا هندو دا د کانسټیټیوشن غدار نه دی غدار نه دی ځکه دا هندو نه تسلیمای چې زه هندو دی غیر مسلم دی نو تسلیمای چې زه غیر مسلم یم خو ما دقه کوم ملګری چې دی د پاکستان آئین وای چې دی غیر مسلم دی هغه دا آئین چلته وي نه دی هغه دا آئین ما کوم سره چې د ملک آئین چلته وي صحیح شو نو عرض میں کولو تاسو خدمت کی چې وې سعودي عرب نو مای سعودي عرب کې خود مذهب باران نشته هلته خود مذهب دا خائنان نشته دا د مذهب او دا د مذهب خائنان نه دو نمبر مال دی دو نمبر مې دو نمبر مال خو یې کوي صحیح اوس هندو غیر مسلم دی خو یک نمبر صحیح سکھ غیر مسلم دی خو دا یک نمبر مال مې دا دو نمبر مال دی ادا نخلی بناسپتی دی اصلی بناسپتی نه ده دا مې نخلی بناسپتی ده نو بهر تقدیر آدمې کو استاد خدمت کې چې اوس الله تعالی دغه لار مونږ ته په خپل حقوق راځي ما سره به کنکشن څنګه پیدا کړي نو انبیاء کرام راولېږي الله تعالی فرمایي کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجه بعد الرسل الله تعالی فرمایي چې کان الناس امه واحده آدم علیه السلام زمانه نه نوح علیه السلام زمانه پر ټول ټول خلق په توحید متفق ټول خلق بتوہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام راتون اوڑان دے خلق زان مختلف خدایان پیدا کر تے خدای پر تصور کی اختلاف پیدا ش ذکر خدای یو صفات داو چہ ډیر قوی دے چہ قوت والے شی او قدر پوجا او تصور خدای پر خدای یو تصور داو چہ دا ډیر وانی دے چہ لوڑ شی او قدر نو اگے تے پوجا شروع کے دا خدای پر تو دے ریفلیکشن دے دا خدای تصور دار چہ خدای ډیر خیستہ دے چہ خیستہ شی او قدر ایمن کانے نا اگے تے پوجا شروع کے خدای پر تو دے خدای پکې منعکس تے ریفلیکشن شی دے عزیزانو د خدای تصور یو کته چې خدای مړول کوي خدای مړول کوي نو که کوم ځناور حمله اورو لکه زمره یا مار ناغي ته سجده شروع کړي خو چې سړي باندې چکو لګي انسان مړول کوي نو دا د خدای ریفلیکشن دی الله تعالی فرمایي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله تعالی پیغمبران راولېګل حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه باب لیکل دی باب ما جاء في ان اصل الدين واحد والشائع مختلفه ادم علیه الصلاه والسلام راواله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پوری د ټولو پیغمبرانو دین یو شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا الى ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب خدای وي ما تاسو ته هغه دین درکړی دی کوم چې ابراهيم تور کړو عليه السلام کوم چې نوح تور کړو عليه السلام کم چې موسی تور کړو علیه السلام او کم می عیسی تور کړو علیه الصلوات والتسلیمات ما مرګور ته دا سلور مول خاص کړو نوح ابراهیم موسی او عیسی ځکه د نوح شخصیت دا متعارفو په دغه ټوله خطه کې چې دا د بنو آدم ابسانی دی انسانانو ابسانی دی او د پلار دی ټوله انسانانو پیژندو ابراهیم یې ځکه پیژندو دا خو موږ خپل پلار دی پل پلار دے او موسیٰ علیہ السلام پیجندو دے یہودیانو پا نسبت او عیسیٰ علیہ السلام پیجندو دا علاقی دے عیسیانو پا نسبت نو اللہ تعالیٰ فرمائی دے دغا سرور شخصیاتو نو واقف یئی دوی او دے شخصیاتو نو خواہ اللہ تعالیٰ وی دا فکر دا محمد رسول اللہ بعین ہی آغا دے کم چنے دا سرور شخصیاتو فکرو شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه عزيزان اوس دغه ټول پیغمبران چې راغله عليهم الصلوات والتسليمات د ټولو انبياو په خاصه خطه کې یو خاص قوم ته د خاص وخت لپاره په وخت مخصوص په مکان مخصوص لقوم مخصوص یو خاص قوم ته په خاص وخت کې په خاصه خطه کې دعوت ورکړه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كلمه و لا اله نوح علیہ السلام سے کلمہ ویلا لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام سے ویلا ابراہیم علیہ السلام سے ویلا لا الہ الا اللہ موسیٰ و عیسیٰ سے ویلا علیہ الصلوات و تسلیمات لا الہ الا اللہ اس دے ٹولو یو خاص قوم تے دغدا دی وجہ نہ قران کریم سورہ اعراف تفصیل سر گور انت اللہ تعالی ددی انبیاء کسے ذکر کئی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قومي اعبد الله ما لكم من اله غيره والى عادنا قوم هودا فقال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره والى ثمود قوم صالحا فقال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره والى مدين قوم شعيبا فقال يا قوم اعبد الله ګرد د کاما د کولن د سیمی کولن د زمې کسرې فتحې د تنوین د منصرف او د غیر منصرف فرق کوم نشته بس هم آیو جمله دا اعبد الله ما لكم من اله غیره ځکه ټول هم دغه یو دعوت ورکو چې لا اله او دې ته وایي دین. شاه صاحب رحمت الله علیه تعبیر کړی باب ما جاء فی الدین چې اصلي دین اک یو دی، دا د آدم دین دی علیه السلام، دا د ابراهیم دین دی علیه السلام، دا د موسی دین دی علیه السلام، دا د عیسی دین دی علیه السلام، دا د محمد رسول صحیح. او دا یو پروسس دی ځلته مرګرو ته ذکر وکړه عموماً کله چې د یونیورسټۍ ته یا کالج ته یا د سینیګاګ او چرته لکچر نه لاړ شم نو هلته ذکر کوم صحیح ته ذکر کوم وام دا دین اټ واز سټارټډ بای آدم علیه الصلاۃ والسلام ارسس دی ټایم آف آدم پروسس دی ترو نوح ابراهام موزس جیسس اینڈ کمپلیټلی دی ټایم آف محمد صلی الله علیه وسلم. نو باندې یو ورته پوسو کو سینیګاګ د یهودیانو عبادت خانه ته سینیګاګ وای په سینیګاګ کې راته پوسو کو سوال او جواب مرحله چې شروع شو سوال او جواب مرحله شروع شو نه یې مارا تپوسو کو ویجی دا عیسایان یهودیان او مسلمانان دا ټول ایکول دي دا مساوی دي نو ما ورته به تور انسان په ټول انسانان ایکول دي بعض کوم من بعض کوم قران چې بار بار دا الفاظ ذکر کوي نه ته مونږ د لفظ ترجمه کوم بازیس تاسو د بازو نه دي سوای بازیس تا الکه بازیس تاسو د بازو نه دي خو سړی ذهن کې مفهوم نه راځي دا محاوره د قران استعمال کړی دا ټیکنیکل ترجمه او متوسابین فیما بینک چې تاسو انساني بنیادونو باندې یو بل سره برابر یې ته انسان یا قوم انسان دی دا ټول انسانان انسانان دي نو مې ټول انسانان په انساني بنیادونو یو بل سره برابر دي نو دویم سوال راغی نو دویم سوال یې وکړ ویجی يهوديان او عیسایان به جنت ته ځي او کنه بس يهوديان او عیسایان بتا سلا ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی ناصر خان سرحد ساتھ ملاوی گی ما ورته مه ما تاسو ته وی چې دا دین غاړه د خدای دین بیا به اسلام نه نه صحیح سمي ما د خدای دین ذکر اسلام باندې بیا یې کنفیوز شي نو اس دین الدین هو الاسلام و الاسلام هو الدین ان الدین عند الله الاسلام زور سره د مرضی دا قید هم نه کوم زور سره د مرضی قید نه کوم دین چې څه ته ویل شي صرف اسلام دی نادودانو عرض به کوره تاسو خدمت کې چوس نو ورته مې ما وګورم ما تاسو ته ذکر وکړ چې دا د دین غاړه د آدم علیه السلام د خوانه را شروع شو او دا غاړه ما را روانو د دې اخرانه ستاپو حیات آباد زلاړه حیات آباد زلاړه او دا غاړه را روان شي د هغه حاجی کم داډینا نو په لار کې بلا ستاپو راځي دو دروازه راځي یو دروازه راځي درې دروازه راځي او خیبر بازار راځي او سرکار نو چوک راځي او یونیورسيټي ټاپ او بیا د پورت ستاپ او پتہ نشته سس اخیری کل تر حیات آباد ستاپ اخیری دے بیا یو ٹرن نکلی بیا یو ٹرن نکلی زکر دیدن والدی کی خوچا با تختو لئی بیا نازی زانو ما ورطوی ما آخرانے ستاپو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او میں دے امریکہ کی یو قانون دے چکم دے دے گاڑی ستاپ نی او میں آگا دے دے گاڑی ادھرو نمال کے او بورڈ لگے دے سبجیکٹ ٹو سائٹیشن سبجیکٹ ٹو سائٹیشن چھتا سو رازی نو پولیس والا بار تا ٹکٹ پی خری پولیس والا بار تا چھتا غلط زائبان ستاپ کرے دے نما ورطوی میں دوست He stopped with Musa alayhi salatu wa salam. Are those who made a stop near Isa alayhi salatu wa salam, they are subject to citation. They have to go ahead to have the final stop with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No, my da galat zai ki shuk stop ki America ki or sara police sa kai bhi recitation ticket wa kai mehta sa lehmi kare de. Si mai ura sahi recitation ticket wa lehmi kare de. Ab adar kai paar ta dir haz me kore ta sa khidmat ki chho sallallahu ta'ala da tol anbiya rao legal. Daga dawat e warka chiya qawme. اعبد الله ما لكم من اله غيره پیغمبر علیہ الصلات والسلام چراغ دے ټول انبیاء لوکل فیلڈ کے کارو کو لوکل فیلڈ کے کارو کو مختلف زائلوں کے پیغمبر راغے و عمومی فیلڈ کے کار شروع کو او خاص قوم کے نہ خاص وقت کے نہ تے خاص زمانے دے پارا نہ تے خاص علاقے دے پارا نہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشینا ونذیرا چ انسان وی ورتا اتر سو پوری دے انسان پنامہ شی دنیا کی موجود وی دے پیغمبر بسو در زور سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکہ دے ممکنات دنیا کی ہر یو کار چ شروع کی راغی یو انڈی او نتیجہ پہ مرتب کی یو انڈی زکہ تسلسل کو باطل رہے تسلسل د منطق والا مولوی صاحبانو وایي چې د تسلسل باطل دی. د نبوت باب کې هم تسلسل باطل دی. تسلسل باطل چرته استاد باور کې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. دا یک دم دا کانټیکس بدل ولې شو، یک دم دا اسلوب الله بدل ولې کې، حالانکه یو لاک سلی رشتدار انبیاء عليهم الصلوات والتسليمات. ايوه يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي يو چراغه يقدمي كونتكست بدل کو يا ايها الناس او طول انسانانو. دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام افاقیت، دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام عالمگیریت، دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام خاتمیت، او دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ختم نبوت چې دا فائنل. او تاسو ته مثال درکم، ما مرګرته مې بچي چې پیدا شي ورکوټه مسو چې پیدا شي نمونگولا قمیس اغلو یو گرس سورا یو گرس کمیس دا بچی دی پارا کافی چی اغل گلوشی بیاولا قمیس اغلو دو گزا چی بیا لگنور لوشی دری گزا نو آخر کی شپگنیم گزا تا یا او گزا تا اولا شی بس دا آخرانی فائنل سٹیج دی دینا بعد بیا سرین نور دو دنگی گی دنگی گی صحیح اوز دغا کمو سٹیجون نچی رات تیری گی نو درزی تا بیا بیا بودی چی اغی بیا بیچ کی اغی بیا خوچه کله د وګړو د سټیټ ته سره ورسی بیا درځي سره د فائنل میچ پروتي د بیا ناس امریکا کې زما درځي دي نو زه بس صرف پروته وم راته چې کپړې تیاری کی ناغه ورته دا نه وای چې دا کپړې راځي چې میچ کوم نو ورته دا وای چې غرا ولا د امریکا چې میچ کوم چې څنګه کپړې ولا جوړې کوم زکه هغه شی ور سره پروته چې دا یو مکمل پیمانه ده د کې اوس کمې ته نشیرات به ما او ما ادم علیه الصلاۃ والسلام نه والے نو علیه الصلاۃ والسلام پورې دا زمانہ د بده بچی په انداز چې یو بس کپړه ولا پکاره وای دنو علیہ الصلات والسلام نا ابراہیم علیہ السلام پورے دغه بچی په انداز او چدغه د کپڑا والا پکارو ابراہیم علیہ الصلات والسلام نا تر موسی علیہ السلام پورے په دغه انداز او چدری یا سرور د کپڑا والا پکارو د موسی علیہ الصلات والسلام نا او عیسی علیہ السلام پورے پینځه کده شپږه د کپڑا والا پکارو محمد رسول الله چې راګه دا قط فزای او د بسو کده والا میت کوي دا دوست دا به اخرت پورې ستاسو کپړی بل دا تاسو باندې پوره دا کډیره وګدې نو دا اسبال له مکرو دی دا اسبال له قادیانی بلاند ورته کپړن لګي نو دا اسبال له حرامي دی حرامي یو زم مثال تاسو درکم ما طرف ته ګوري ما مر ګورته وې مری تعلیم یو پروسس وي یو نصاب وي مختلف سټیجز وي او بیا یو استاد وي دا د ډیګری په والا یو استاد هم وي مې سړی لوم به سي اليمنت وي چرته دي اليمنت موږ ته پرایمری وایي ته اليمنټري وایي بیا د اليمنټري نه بعد ځي میډل ته د میډل نه بعد ځي هایر ته سیکنډري سکول ته او د سیکنډري نه بعد بیا ځي کالج ته او د کالج او ګریجویشن نه بعد یونیورسيټي ته او د یونیورسيټي نه بعد ایم ای نه بعد یا ایم ایس سی نه بعد پی ایچ ڈی ته اینڈ دیٹس دی اینڈ دیٹس دی فائنل اینڈ ما وی د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه نوح علیه الصلاۃ والسلام پورې دا زمانہ یا انسانیت دا په اليمنټري سټیج کې پرایمری سکول نو علیہ الصلات والسلام نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام پوری دا دی میڈل سکول سٹیج ہو نو علیہ الصلات والسلام نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام پوری دا دا ہائی سٹیج ہو دی ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے موسی علیہ الصلات والسلام پوری دا دا گریجویشن سٹیج ہو او دا موسی علیہ الصلات والسلام نے عیسی علیہ السلام پوری دا ماجسٹیر او ماسٹر ڈگری وا او محمد رسول اللہ جی راگ انسانیت بارے پی ایچ ڈی پر دے تے فائنل اینڈ دیٹس دی فائنل اینڈ عزیزانو قران کریم دا خبر په یو آیت کې موږ چې د ختم نبوت مسله ذکر کوو نو عموما یو آیت او ما کان محمد فبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قران کې کې ان ډیپ نظرو کې نو ما یو زما د مطالعه په شی نظر هر 37 آیت د ختم نبوت مسله ذکر کوي هر 37 آیت د ختم نبوت چرته په نمبر کې فرق راځي خو ما اسې اوریج داسې جوړیږي عزیزانو قران کریم فرمایل الف لام میم ذلک الكتاب لا ريب فيه هدل للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك اغا خلق چه دي ايمان راڑي پا آغا دين پا آغا وحي پا آغا انسپيريشن چه كم تاتا نازل شوي دي وما أنزل من قبلك او پا آغا چه رتان اولان دي نازل شوي دي استاس لك برشي سابقان بياوتا وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هر پیغمبر بزان پسید راتون کی پیغمبر او بالخصوص دا محمد رسول اللہ تذکرہ کرو او امت پا دے مکلف چی دا عقیدہ بس آتے چی محمد رسول اللہ برازی اماس بلے پیغمبر رازی صحیح کچھ کلا دا پیغمبر زمانہ علیہ الصلاة والسلام هغه ته ویل یؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك نو فرمایل وما سينزل من بعدك چې د ایمان ساتي هغه شی چې تا نه وړاندې نازلو هغه شی چې تا ته نازل دی نو وای ورته چې تا نه بعد به کوم شی نازلېږي اذاله الوهام یو حقیقت الوحي چرته د متیادو پټن لاو ته وړي عزیزانو الله تعالی او فرمایل چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك کذ پیغمبر نه ورستو د بل کتاب یا د وحي او د پیغمبرای تصور وي الله تعالی به امت مکلف کړي او ما سينزل من بعد چې کوم شی تا نه ورستو نازلېږي هغه لما اتيتكم من كتاب وحكمه كليدا اكليدا بدلته مي اپلاي کړو ني اپلاي کړي بیا لګلاسه اور پسې یوشتم نمبر ایت د سوره البقره الله تعالی فرمایي يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون عام مفسرين خو ذکرو کې الذي خلقكم والذين من قبلكم اباكم وعددكم تاسو پلاران نکان دا وي بطور احسان او امتنان ورته ذکر کړي چې دا احسان یوازې زما تا سره نه دی ستا پلار سره مې هم دا احسان کړو ما پیدا کړو ستا نیکه سره مې هم دا احسان کړو ما پیدا کړو ما ورته دا کوم چې راجمه کې امت ته جوړیږي دا کوم چې امت ته جوړیږي الله تعالی فرمایي الذي خلقكم اي هذه الامه المرحومه والذين من قبلكم اي الامم قبلكم ستا سنوروان دي امتونه دیو فرمایي والذي سيخلق من بعدكم چې هغه امت چې تاسو وروسته پیدا کوم ځکه د تاسو د پیغمبر نه وروسته پیغمبر نشته د تاسو د امت نه وروسته بل امت نشته عزیزانو قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې ته د خلکو ته وایا و اوحي الیا هاذا القران لانذرکم به و من بلغ الله تعالی چې ته د خلکو ته وایا ما ته د قران وحي شوی دی لانذرکم به چې زه تاسو انذارکم تاسو ته وارننګ درکم و من بلغ او جمله هغه چاته چې د قران ورته جمله بچاته چې دا قران ورته ورسېده اوس پته ولګېدا چې زمانه وړاندې رستو دا قران برسي مخلوق ته دا غي منذر به هم زیم دا غي منذر به هم زیم او قران کریم د دې خبره تایید وکړ انما انت منذر ولكل قوم هاد دا هر قوم لپاره مونږه حاضر علی ګلې دې ته منذر عمومي ته منذر عمومي ته باقی ته منذر دایمي او ابدي د سوره الجمعه آیات تا سولان دې ما تلاوت کړو الله تعالی فرمای هو الذی الله غزاد باث فی الامیین رسولا چې د امیین کې پیغمبر لګره دی علیه الصلاۃ والسلام امیین څوک دي بعضی مفسرین وایي دا منصوب دی ام القرآۃ ام القرآۃ د مکی معظمه یو نوم سره ام القرآۃ قران کې الله ذکر کوي لتنذر به ام القرآۃ ومن حولها سړی چې د حیدرآباد وی ناغا دا دا دا دا دا خپل نسبت لپاره دا سينه وای چې فلان حیدرآبادی بلکې ترخیم په کیو کی آسانی کی چې فلان حیدری فلان حیدری لکه تاسو ځان ته حیات آبادی نه وای فلان حیاتی فلان حیاتی بیا مماتیان چې دا حیاتی دي نو مماتی ول سره جګړه کوي عزیزانو نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې بعضی مفسرین وای چې دا نسبت د ام القرا ته خدا گرانو چې هو الذی بعث فی ام القرویین رسولا نو الامیین وې ما وې دا صحیح نه ده دا صحیح نه ده عرب امیین بلل شو پدی باندې چې د پیغمبر علی السلام نو وړاندې او د ابراهیم او اسماعیل نبا علی مسلوات او تسلیمات لکه بعض اوقات مونږ مسله خطا ذکر کړو مونږ و دای د عیسی علی السلام نه بعد پک سو وکاله کې پیغمبر نو کتلې دا وایي چې دای الک خدای بندا عیسی علی السلام دوی پیغمبر نه وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم هذا بني إسرائيل پیغمبرو موسى عليه السلام ده بني إسرائيل پیغمبرو زكريا ويحيى عليهم الصلوات والتسليمات ذكرك الله الأمريكان يعني قوام ممتاز بني إسرائيل ناغي وي نو وي ار نوت تشيلدرن ان ديسندنت اوف إسرائيل نزوان ده عيسى عليه الصلاة والسلام سره مدابشت سنگ تړلې ده زكاو پخپل وي ده بني إسرائيل پیغمبر زدا أمريكان يعني پیغمبر نیم او یزر یورپیانو پیغمبروم نیم دو یزر دو بنی اسرائیلو پیغمبری صحیح با دا خو مای مدده یسوستا و گوان چوستا علا حسنا دا اگو ایزا نیم اتاسو وای دیده ما اگو ای تاستا چیزا نیم تاستا چینه دیزا مونگا دی با هر تقدیر عرض میں اگوی وی نجی تا دیر رحیم و کریم سڑیو ما اگو سنگا وی بورا مونگ دا پاری وی زان مرکو ما پتا برتو لگی دا چې فسوف ترای زن کشف الغبارو فرس تحت رجلک ام کمارو. عزیزانو د ابراهیم او اسماعیل نه بعد د مکی ویلی او سراونډنګ ایریا پیغمبر نو کتل سلور درک. حالانکه داوډی تعلیم یافته خلک د دوی قصاید استاد وګورئ حیران بشي ورتا. د ابو طالب قصاید ګوره حیرانه کې ورتا. د مکی د نورو خلکو قصاید ګوره د غیر لټریچر ګوره. طبي خو الله تعالی چیلنج کوي ما ان کنتم فی ریب مما نزلنا غدا عبدنا امی سری تصریح او وکیل چې ته ما سره په میچ کې مقابله وکړه امی سړی ته یو کیمست په دعوت ورکی چې ته ما سره د کیمستر فارمولا کې مقابله وکړه. فزیشن ته یو سړی په دعوت ورکی ته ما سره په میډیسن کې مقابله وکړه. الکا خو جاهل دې کاغذ ته دعوت ورکړه خدای بندر خو ستا جهالت دی. عزیزانو اوس الله تعالی چې دعوت ورکوي وایي کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءکم. نه دې ترجمه انګریزي تفسیر ترجمه والا لیکلی و اینڈ انوایت ان کال اپان یور ویټنسز کال اپان یور ویټنسز ملکه ترجمه غلط ترا کال اپان یور سکالینگ ان نالجبل پیپل شهدا معنا خپل علما راو غواړي خپل پوهان راو غواړي خپل دانشوران او انټلیکچوالز راو غواړي. او مې تایید دې حدیث کې پیغمبر اسلام فرمایل علما او شهدا او لای فی الارض علما ذکر شهادت په علم کې دوستی مساتے بار بار ذکر کئی من دون المؤمنین من دون المؤمنين نمونگو دو مؤمنان نالا و بلچا سر دوستی مساتے مؤمنان نالا بلچا سر علاقہ زمین خوشحال تاختری دوڑا کاشنان سر کیسائیان دی یہودیان دی ذرا سنٹر طرف نا توڑا تا گلونا ہو لگم کیکونا ہو لگم کیکونا ورطا ہو لگم نائن الیون ہنگاما چوشوا آز مونگا وانڈیان توڑ رالل وی اینی ہیلپ وی آر ہیر سمر کرتا تا اس تا پکاری مونگا دلتے ہو اینی پروٹیکشن اف یو نیڈ گارڈز ویل بی اویلیبل کتا سو سنٹر د پارا گارڈ واڑی صحیح اور تعلق اور سرور ساتھ ذکر حرام دے حرام نہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. عزیزانو من دون المؤمنين زي ہمیشہ ترجمہ کو اگینسٹ دی بلیورز بضد المؤمنین تحت یعنی مدام تاسو ته لیکلو ما راته سم وایسه تاسو ته مې دا اورتوري کې چې به ضد المؤمنین یعنی هغه دوستي ور سره مکوا چې دا هغه نیگیټیو اثر پر دوی چا باندې په اسلام باندې یا مسلمان باندې بیا دا تعلق او سر حرام بیا دا تعلق او سر ناروا دی. ادر وایز سورہ ممتحنا آیات ابد قران نه غردې چې لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ز تاسو د هغه کافر او تعلق نه منه کوم چې هغه نه تاسو سره جنگ کوي د دین په اساس نه تاسو د خپل ځمکې نه بې دخل کوي نه هغه سره خو به انټچ پاتې چې د ورته دعوت ورکې د محمد رسول الله په دعوت باندې کنوینس کې صلی الله علیه وسلم. عزیزانو الله فرمایل هو الذی بعث فی الامیین رسولا امی الیٹریٹ وي الیٹریٹ یا ان ایجوکیٹڈ نو دی ور ناٹ ان ایجوکیٹڈ ان دی سینس وی ڈو تھنک اینڈ کنسیڈر چې ګینه دوی په څه پوهېدل نه په لیکلو نه پوهېدل دیو جو خو الله چیلنج وکړي په دې هر څه پوهېدل قصاید ورتل لټریچر ورته بلا لوی عالمان فاضلان خلکو پیغمبر علیه صلوات و سلام په تنه ام گویا بلا شینه هغه به د دوی د کول د معاشري په حواله خبره دین کړه ته پته ولګی دا چې دا ان ایجوکیټډ نو الټریټ ان سنس دوی سره الهامي علم نو دوی سره الهامي علم نو لکه به تاسو مثال درک تاسو مثال انګلستان چې کله ته مسلط انګلستان چکرنت مسلط بلکہ اس ہم منگو پاکستان کے تعلیم ریشو سولا 33% خود 33% کے سوک شامل نہیں چہ سوک صرف پر نمو دسخط کو لشیہ پرائمری کی چرت داخلہ آغستے رہا وہی دا ایجوکیٹڈ چہ سکول گیٹ اسے رپنی دلے خوی او سڑے کے مدرسی فاضلی ترو سرا دا حکومت پر نظر کیا آگا الیٹرک دے سکولی نہیں کتن ادا اسنے خبرہ نہ دا دا انگریزان دور کی انگریزان دور کی چہ چاہ دا سکول گیٹ لی دلو آگا تب ایک کیفیت والا خانہ کی خانہ کی نکلیو تعلیم یافتہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا بیان دے دا خدای پیمانہ ادر وائز دا اللہ تعالیٰ پیمانہ ادر وائز دا چہ دا دنیاوی علم خو اہل مکہ سر ڈیرو خو الہامی دین ور سر خدای بے دا ان پڑھ دی هو الذی بعث فی الامیین رسولا خدای آغازات تے چہ پا ان پڑھو کی عظیم و شان پیغمبر لے گلے پا عليه الصلوات والتسليمات هو الذي بعث في الأميين رسول ان پڑو کی لے گلے او دا پیغمبر پخپلوں پتا حوالہ ان پڑو لٹرلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود پر ادر وائز ہم لٹریٹ نو او خوش کلو لی دلے کلی دلے مدرسہ استاز تختہ کتاب کلم دے وجن خوش جبریل ورطراغ علیہ السلام ورطوی اقرا جواب سور کدری والے وے مانا بے قارن زخو لستون کے انتکا ان ایجوکیٹی دن مالا خالق بے ان رازی زو خالق او دا پیغمبر کمالی چی پیغمبر ڈائریکٹ خدای شاکر دی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائل وی دا خبر دی دلیل دی چی دا سڑے پیغمبر میرے مرزا غلام احمد قادیانی ذکر وی پیغمبر ڈائریکٹ خدای شاکر دی دیر انسانان شاکر دی شاکر دی اوی دا سڑے خود اندوم شاکر پاتے رے دا سکم پاتے رے او دا عیسائیوں پاتے رے اوی دے پر سلورم کلاس کی دریز رفیل شکن دے خبر دلیل دی پیغمبر نہ دے بیا بے ذکر کوئی دا ہر پیغمبر نم دا مفرد وی آدم نوح محمد آدم نوح محمد نوح نی محمد ابراہیم نوی آدم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ زکریہ یحییٰ داود سلیمان علیہ الصلوات والتسلیمات وی دا ہر پیغمبر نم مفردی وی دا دنم چگے وی چی دانے دے وی دا دنم چگے وی چگے وی آغا نمی پورے اڈوے لکائے دا مرزا غلام احمد قادیانی بگورا سنور والا کلمات چگے وی چی پیغمبر نے صحیح بے ذکر کو وی دا خدای پیغمبر دا فطرتن او طبیعتن دیر نفیس سڑی وی خیستم فطرتن دیر نفیس او صاف سترائی وی دا خو فطرتن دیر نفیس ہو ذکر وی دے وی چی سادا میں اتنا تھا سادا دوم رو چی دا واسکٹ لاندینے تنائے با میں دے برا سوری کی واچو رہا او برا تنائے با واسکٹ خوچ دے دا دا تنائے روالے دے دا واچو ہے پکے دیر سیوی لائف کاری دیر کلچر کاری صحیح اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا وی نفیس خود عمرو چی پخپل دی کی چی میں تسلسل بول کا مریض تھا تسلسل بول مریض ہو اور شوگر مریض ہوں وی شوگر لے اور چاہے وی کم شنو مالا خواگا پکار او سلسل بول میں انڈا غیر پار لوٹا پکار رکا زمانہ کی تیشو پیپر نہ ہو ٹیشو پیپر اور ٹوائلٹ پیپر نہ ہو چاہے دس پہ ہو چاہیے نئے زمان واسکٹ کی ہو جیب کی میں لوٹی پرتے ہوئے بلکہ میں گوڑا کل بھائی تو گوڑے پسائے میں لوٹا ہو کھوڑا اور لوٹی پسائے میں پہ گوڑا ہو دس ہو چکا میں پہ گوڑا ہو چاہے ہو دس ہو چکا ملاتی ہوتی جوشی عزیزانو باہر تقدیر عرض میں کو رتا سے خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرم کے بیا میں خوڑا نہیں ہوئے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم د دوی نے پیغمبر لے گئے د امیینو کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د لٹریٹ نو د ایجوکیٹڈ نو زکہ ایجوکیٹڈ سڑے دے چ کلا عقلی خبر کئی نو د ایجوکیٹڈ سڑی نہ عقلی خبر کول نہ سبعی دے کول نہ پوی خبر ایجوکیٹڈ وئی دے خبر بسنگ کے معقول خو یو سڑے چتتی ہم خبر ہے پورا دنیا تے ہم خبر دا چد کو چرتا لپی تی سیم نے دی ویلی اعلی فسرن دا فلسفیکل ٹاکس نو پتہ ہو لگے جدی سڑی تا یا خو منگو پیر یان دیتے دیو جنہ خوب اہل مکوم سوی دبانے پیر یان دی بہی جنہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان تقوموا للہ مسنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ خدا دے پارا بہت بہت رگے لگنا سڑے ڈیبیٹ کے یعنی تو شخصیت ڈیبیٹ کے ان تقوموا للہ مسنا جو کسانوں نے ادھر گئے سو کہ غالی ورکا یو پلو دے سڑی شخصیت ڈیبیٹ کئی او ٹھنڈے دل دماغ سرا خوبی دے کنڈیشن چی دار دا متعلق مکم تصور جو کئی دبانے پر یعنی دا او باسی رزق نا نو تبا نتیجے دورہ سے چی دا واقعی ارتائی مسئلہ دار اللہ تعالیٰ پیغمبر بے علیہ السلام و تسلیمات عزیزانو نو عرض میں کو استاس خدمت کے چی اس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ بلکہ ابو جال بانے یو بارے اعتراض شو وی تا چوائے دا سڑے لے ونے دے وی خبر خود دا سے عقل مند خبر کے دنیا کے منگے دا سے عقل مند خبر یا اور ادھر مولا دا اخو دیر حرامیو اگے حرامی ورتے معلم المجنون دا گریجویٹ لے ونے دے یہ شیطان ورتے معلم المجد تعلیم یافتہ لے ونے دے او صاحب بارانے سڑے وقت دا پتہ نہ چھدا پیغمبر گریجویٹ لے لپی تو یونس صحیح نا او بھی او بیبن چرتن بھی ڈگری ڈگری اگستی یا زکدا عقل مند خبر کہ یہ نے دیکھو لے ونے ورتے معلم المجنون عزیزانو نو عرض میں کو استاد خدا کی اللہ فرمائے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته دا پیغمبر دری ڈیوٹا اللہ تعالیٰ ذکر کئی نمبر اول شریعت نمبر دیم طریقت اور نمبر دریم سیاست یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب دے با دا قرآن کریم الفاظ و معانی الفاظ دا دے دوارو تعلیم بکے دا قرآن کریم الفاظ و معانی دا شریعت دے دا شریعت دے ویزکیہم دا دے دا نفوس و تزکیہ بکے دا طریقت دے دا شریعت دا طریقت دے ویعلمہم الحکمہ دے لبا دا حکمت حکمت سشے دے وسلم سیاست دے چھے امور او شؤون او افیرز بسنگا ہینڈل کے to handle the affairs having a power that's called سیاست چې قوت در سره افیرز کنټرول کی صحیح طریقې سره هندل کی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمون د شریعت امامو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمون د طریقت امامو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمون د سیاست امامو. دیو جن علامه یو ډیر عجیب خبره کړی ده چې جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا دین ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے. حالانکہ دا سیاست دا دین جدا کی دیشی نا، ایون سیکولر خلق ہم چیز جدا ایون سیکولر خلق. مال دا پجمہ کی ہوئے ما جارج واشنگٹن چکل اخفرد ان بنے سپیچ کو، جارج واشنگٹن چکل ان بنے سپیچ کو، اور امریکی بابا قوم نے، امریکی بابا قوم نے اگووے وٹ آئی ہیو آئی ہیو اٹ ویڈ دی گریس آف گاڈ. دا سچی ما سر دی دا رسل وجی دی دا خدای دے مہربانی دے وجہ مے دا تصور اے باقی سیکولرزم تصور مذہبی سٹڑو مے ابراہیم لنکن دا زمون گت ویم بابا دے ویم بابا کو صحیح دا امریکی دیم نوح علیہ السلام دے صحیح آدم ثانی دے رہ نو مے ابراہیم لنکن اغا او وچ دا حکومت ما سر دا اللہ امانت دے آئی ایم دی ٹرسٹی اف گاڈ. او دا تصورات دے بندے کر سیکولرزم دا مے زکہ دا شی پر نیچر کے دے نیچر پا مالو لے شی نا نیچر وائلڈ لائف کول شی نا خوز دا چه منیه نا دا یو بلخ منیه دا یو بلخ. نو اللہ تعالیٰ فرمائی ویزکیهم و ان کانو من قبلو لفی ظلال مبین. اس اللہ تعالیٰ خو اہل مکہو کے یا دا غزمان خلق دا پیغمبر لگا دا دا ڈیوٹائی وی ورپسیو فرمائل و آخرین منہو لما یلحقو بهم دا غا پیغمبر اگا دا آخرین عطف دے امیدین بانے هو اللذی بحثا فی الامیدین و فی آخرین. اللہ تعالیٰ و ادار دغا زمانی دا خلقوں پیغمبر دے رست و رات ان کی قیامت پر رسول چی دی دا وہی ہم پیغمبر لما یلحقو بہم یت دے ہیو ناٹ جائنڈ دیم. انگریزی کے ہمیں ترجمہ کو لما یلحقو بہم یت دے ہیو ناٹ جائنڈ دیم سکر یلتا پیدا نو منگا وقت کو چی پیغمبر علیہ السلام. اللہ تعالیٰ دا حیات آباد کے کم خلق چرے دی پیغمبر بمسو کو محمد رسول اللہ بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرحد ساتھ ملاوی گی. پیغمبران کو ٹول پیغمبران پیغمبران ابراہیم دخبل قوم پیغمبرو، موسیٰ علیہ السلام دخبل قوم پیغمبرو، عیسیٰ علیہ السلام دخبل قوم پیغمبر دے، محمد رسول اللہ دا قریش و دا اہل مکہ پیغمبر نہ دے، تیرے ٹول انسانیت پیغمبر دے. اللہ تعالیٰ فرمائی دا خصوصی فضیلت دے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دغد اللہ تعالیٰ مہربانی دا چچا تا اللہ واڑی غتے ور کی اللہ تعالیٰ دلوئے مہربان مالک تے. عزیزانو اس دے ودا سے عقیدہ رش امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دا معقول دا دا معقول دا اغوائی کا مسلمان پا ختم نبوت بانے دلیل و اخو واغ دا دا ایمان مشتبہ دا امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چی سڑے مسلمانی داولا مسلمانم او تا تا وای چې دا د ختم نبوت په دی عقیده یو خدای علم نه پاره فار اکیډمی پرپز یا ایجوکیشن پرپز ټو ایجوکیټ هیم سر صحیح ټو ایکویپ هیم سر ود دیس ټایپ اف تھینګ چې ځان ایکویپ کی چې دلایل ور سره دا خو خبره ده دټس اپریشیټډ دټس انکریج دا غي هو صلی الله علیه کو یو مسلمان کده ختم نبوت په اساس باندې تا نه دلیل غواړي چې دته مطمئن شي دلیل تر اوسه په ختم نبوت مطمئن نه ده. نماز رحمت اللہ علیہ فرمائی دا سڑے دی ایمان مشتبہ زکہ چی مسئلہ ختم نبو تا غوی دا صرف منقول آردہ معقول آردہ عقل تقاضا دا چی او پراسس اللہ شروع کو دنیا دا ممکنات دا دا ممکنات دنیا ہر پراسس یو اند یو اند و اختتام لری اختتام دا نبوت دا پراسس محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزانو سورہ پوری چی علمی دلائل دی دا قرآن سنت بزرگون دی یود و دینا تمیاش تو کیوں نہ ختمی گی تمنا مختصر سی ہے مگر تم ہی طولانی سورہ پوری چھے سازش خبر ہے دا سازش نن نن دے ما تاستوی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے را روان دے چکل متائی دا ہندوستانو دا شیر روانو چکل سپریشنو شو دا شیر روان دے پسن چوون کی دا شیر روانو پتریتر کی بیا روانو ستتر نباد جنزی اڑک دور کی بیا روانو اس دا بل جرنیل سیب دور کی بیا روان ہے. او کتوائے چردی بچتا انڈی ددی انڈیشنل پروسیس وی ستیز اکار رہا ہے تزل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی چے کم زائے بولہبی شرارہ اچتی گی چراغ مصطفی والا مقاونین اگئی بہم دا چراغ رہا اچتی اور ڈاکوان رو لابا بندری. عزیزانو اس پات شدہ خبر چے پاسپورٹ کی دا مذہب خانہ انشاءاللہ ڈونٹ وری وی ویل ہیو دی سیم ونس اگین دا پاکستان دے زمونږ جرنیل صاحب دا سنسد ترنه چې بلوچ سرداران به غره ته وخیږي نو مونږه دام سره برتانیا او امریکا نه داسشتري د پاکستان دی هر دې قوم ایمانی غیرت ته معلوم دی چې رزو ایمان کړه چیلنج شي د بیا سیاسي وابستګې ایمان چیلنج بیا پیپلز پارټي والے پیپلز پارټي کې نه بیا مسلم لیگ والا مسلم لیگ کې نه بیا بلې پارټي والے په بلې پارټي کې نه بیا د ټول محمدي پارټي کې صلی الله علیه وسلم خدا خبره 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس باہیں وہ پاس بد محمد رسول اللہ ناموس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیر عملی اعتبار سے کمزور ترین مسلمان لکھ غازی عالم الدین شہید اقوم بیا ادا سے تاریخی کردار ادا کی چنوں میں روشن سے تم پورا دنیا کی عزیزہ وشکل دا شی چیلنج کې نو یو هاو ټو فیس دا کانسیکوئنس نتایج ته بیا ځان تیار ساته نتایج ته بیا ځان ان شاء الله یری وی ما لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے نازیدانو دیو پروسیس پہ روان بھائی مولانا رات حسین سے ان شاء الله دا مرگری دا ټول غیرتی مسلمانان چې دا ناس دي استاسو په شا دي دغه پیپلز پارټی کې دي کپو مسلم لیگ کې دي کپو نیشنل پارټی کې دي سیاسی وابستگی میں بلے پاٹا سری خون مذہبی وابستگی دا علماء دیو بن سر دا او مولانا رات حسین سے بوئی چے زمونگم دی دین دا علماء پا حوالا زمونگم دوی سر معاہدارا چے مون پا مذہبی اصول بانے سودا بانے دا بلکل نیو کیا او چے مذہبی اصل بانے یو اصل بانے ود دو لو تو دھینو فیو دھینون مولانا رات حسین سے بیا وزیر قانون بھی کمو دا حانت اوکا اس ور وزارت ور گئی چے دا گاڑے واخرا دا دی گاڑے شو دا دی بنگلہ شو دا بلینک چک شو فگرز پتولی کا دا بلینک چیک شو دګر پتیوري کومه مذهب درې خانه ډیر ذکر میکر مګوا دا مذهب خانه دا لګه دباو ک الله تعالی فرمایله ودو لو تدهنو فیدهنو او الله فرمایل فلا تطیع المکذبین فلا سوچ د حقایق جټلاولو کوشش کړي یو مسلمان امر چلل کړي پیغمبر تعالی تعالی خبردار چې خبره وای نورې کړي ان شاء الله دا زمونږه کیدره چې د مکذبینو هیڅ خبره نه ناورو نبا مداحنت کو نبا کمپرومائز کو نبا سودا بازی کو زمون پیغمبر چرتا نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا سڑے چکل ایمان رکی ناستی دے تنے تنہائی دنیا مقابلے تو ولاری پیغمبر علیہ السلام غزوہ حنین کی غزوہ حنین کی صحابہ سورب 12,000 سورہ مقابلہ کی کافران صرف 4,000 غزوہ بدر کی صحابہ دری سوا مقابلہ کی کافران زر رزیاد و صحابہ کرام تم ربی چکرے سو جنگی دل چی غلوی لشکر لے ماتی ورکڑا شکست ورکڑا غزوہ حنین کیسے بائی دوے صحابو یو بلتا ہوئے وی مانا بدر کے چی مون دینا پا یو پا درے کم نو دیلا ہم دا سے منڈے ورکڑے وی نن خوبو یہ دیتا دیخت لار دی معلوم ہے اللہ تعالی خبر خوخ شوا چی دا مسلمان عقیدہ و اعتماد صرف پا خدای وی صرف پا خدای وی جماعت والا تبلیغ جماعت والا دیشن تر حیات آباد نا گاڑی کی سوارش صحیح اور آغل تا جی ٹی روڈ کے کم جماعت تا مسجد تا جماعت بودھ لیتا تا گاڑی نا کسی نامر سے کوئی دوستانو الحمدللہ وائے منگا دلتا بس نہیں رہا رسولی منگا اللہ پاک رہا رسولی چارا رسول تا سڑے ہوئی چرا لکھو منگا بس کے منگا لا رہا انہی دل دادا اعتقاد خبر رہا چھے مسلمان اسبابوں کی تیارے کئی زکر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ اسبابی تیارے دینی صرف پہنچ پہ خدای میں عقیدہ دا ادا شل خیٹ و پکرہ والی B-52 صرف ادا جنگ کئی جانے کی Miracle happens but very rarely very rarely معجزات او کرامات تا دلی کی خود دیر کم معجزات او کرامات دا پا دین کی خجت ہم نے دا پا دین کی ما تاس تا ابتدا نہ شروع کرے وا چھ پا تقدیر زمونگا عقیدہ را خو پا تدبیر مکلف ہے نو تقدیر پا انتظار بنے ناس چھ بس صد خدای خو خینو نستا سا خو خر مرگریا تلو گند ہمتو کا بیا خدای تدا خو خفرے دا چھ صد خدای خو خینو دا خدای با علا خو خی تم سا ہمتو کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی جماعت تر آگے سکسان جماعت کے ناس تو نہ درس دے نہ مذاکرہ دا نہ علمی بحث دے نہ مولا دے نہ طالب دے نہ موز وقت دے حضرت عمر تا پوچھے من انتم تا سوکے گئے نہ بس روشن بھی ہمت ہوگی آئی ورتے نحن المتوکلون یعنی تا سکار مال نہ کوئی نہ غیوے نحن المتوکلون من پا خدای توکل لرو متوکلین یو حضرت عمر ڈنڈا راوات راکے گو پہ اخرج وانتم المتاکلون تا سمفتفارے متوکلین نہیں متاکلین ہے بہتر لگی آیا اسباب دنیا کے نتیجہ پہ چاپ رہے رہے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ فرمائے چی المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف مضبوط مسلمان دا دا خدای خوخم دے دا دیر بہتر دے کمزور مسلمان مقابلہ کے خو مسلمان بیا مسلمان دے دیر کمزور ہے ولی نہیں دیر بد عمل ہے ولی نہیں زدہ میلے شم چی رجی مسلمان عمل دے دنہ خوی دو خدای دا مومن سبا کی دل نلری بیا دې نلری هغه سایو یو نلری د دې ایمانی زوال نه د بچکول لپاره پیغمبر فور او فی کل خیر کل خیر دې کوي او ځای مسلمان دوار کې خیر دی ځکه مسلمان خو دې کانټریکټ شخ راځه کلمه کوي ویل عقیده شتا او فی کل خیر پیغمبر علی السلام ورپسې وی احرس ولا ما یفعل سوچوکا کم شیطان لپاره د خیر نه نفع دې شرعا لا فل دې جائز دې احرس غریبا نیګر او انشیس بس دل کے گا ماں کمزوری مخکار کوا جب تم سڑے چھ بزنس کی بھی چکی مثلا بزنس کے او دے اقدام نہ کی مسکی بنا اصل نہ پیسے بائلم شیخ بوالا خواست نشت تاوان پر کیوشی یاد اکھ دائر پاشو تک تاوان تا نمک ایک بکم پیغمبرو احرس علا ما ینفعوک انکیر شا ایگر شا وان شا قدم و اخلا سو چکا لزلا چھ زین دے مطمئن شا چھ دا شیر پیغمبر وی ایگر و انکشیس شا مخبوران دے لرشا مستقیم باللہ اللہ نگوارا اللہ امداد اللہ نگوارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے این سابقا شیعون کستا دے ایکسپیکٹیشن او ستا دے توقعات برعکس نتیجہ رالا فقل ما شاء اللہ و ما قدر وی دقد خدای خواہوا دقد خدای تقدیرو اسباب دنیا کے تپاغی مکلف پہ نتیجہ با آگر آجی کم دے خدای تقدیر بھی ما تاس تقدیر فی الحقیقت دے خدای تدبیر دے زما پنس کو تقدیر دے بیاند اور اپروچ دیٹ بیاند اور نالج دا زما دا علم دا حدود نا آخوا دے واللہ خیر اللہ تعالیٰ وید ہر ایشو پا حوالا انسانان ہم تدبیر کئی او خدای ہم یو تدبیر کئی دا خدای دا تدبیر اصل کی تقدیر دے خود خدای پنیش تدبیر دے زما پنیش تقدیر دے صحیح خوچے کم زیستا تدبیر دا خدای دا تدبیر پشان راشی نتیجہ بستا دا توقع مطابق راضی خوک استا تدبیر بل شانوی ادھا خدای تدبیر بل شانی نتو ورٹے کل نتیجہ مخالفانا را لا و ادھا تقدیر دا ولیکن کل ما شاء اللہ و ما قدر و ان اصابک شیئن فقل ما شاء اللہ و ما قدر و لا تقل دا سے موایا لو ان فعلت کذا لکانا کذا و کذا یہ رکھ دا سے میں کریں بیا بدا سے شیئو او کدا سے میں کریں بیا بدا سے شیئو و لا تقل لو ان فعلت کذا لکانا کذا و کذا فإن لو تفتح باب الشیطان کلمہ دا لو دا شیطان دا دروازہ ور کول دی او دا شیطان بل سبب ایمان اٹیک کئی چھے دا سڑے دا عقیدے کمزور ہے دا سڑے دا عقیدے کمزور ہے پا ما شاء اللہ و ما قدر باندے عقیدہ نساتی سبب دویم اٹیک دیستا پا ایمان بانے کئی نمو ترم ورنو اللہ تعالی زمون دا ایمان حفاظت کی اللہ تعالی زمون دا عقیدو حفاظت کی انشاءاللہ اللہ تعالی زمون دا عقیدو محافظ دے اللہ تعالی زمون دا عقیدو محافظ دے اور دغه عقیدے دا حفاظت لپاره دغه علما دستا سو رهبران دی دغه علما دستاسو گائیڈ دی دغه علما دستاسو مشران دی انشاءاللہ پاکستان یو نظریاتی ملک دی نظریہ اگر چی امپلیمنٹ پکے نشوا خصوص دا دی ملک دا نظریہ ختمول ہم نشی صحیح دا پا دے ندا چی دا پاسپورٹ نا لفظ اسلام ختم کا پاسپورٹ نا کہ لفظ اسلام ختم کا نو چا سر چی پاسپورٹ نا ایسو ایسو مسلمان دا دا پاسپورٹ نا بخط پیدو نا ختمی کی خستا خباست ظاہر شا ستا گندگی ظاہر شوا چی تا دا بلٹیشن نگڑی قرآن کریم کی میں بتاستا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کل توحید عقیدہ ذکر کی نور پسی ہوئی فَأَنَّا يُوفَكُونَ فَأَنَّا دکم زین دول دیکار کردے فَأَنَّا يُوفَكُونَ چھ دے کافران سے دیکھا لکم دے دک میں بتاستا بیا پختو کی ہوئے لیکن مو میں پختو کی ہوئے چھ دے دے کمٹیشن نغجی دے دک کم سے نوزدہ مل گرے چھ پتی وردائی کہ دے کمٹیشن نغجی اٹیشن تاستا مالوں دے منگو اٹیشن ٹول ڈسٹر دے سکتے منگو اٹیشن ٹول گڑ وٹ دے تے گڈ وٹ سیشن لگا گئے گے سکھ خدا ٹر ٹر ڈر ڈر ڈو ڈو آواز رکھے کلا یو بکواس کلا بل بکواس کلا بل بکواس تو انشاءاللہ دا دین محفوظ دے ویرے گئے ماں دا پاسپورٹ بگیا و پیلی کی چھے اسلامک ریپبلک آف پاکستان یقینا میں پیلی کی دا با ہم التائی خانہ دا مذہب دا با التا خامخائی سکھ دا آئین خلاف فرضی رہ دا دا کانسٹیوشن اور دستور خلاف فرضی رہ عزیزانو نو بات دل بھی انشاءاللہ اللہ بزمون دی ایمان حفاظت کئی دا ایمان محفوظ ہوئی دا دین با محفوظ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بہر تقدیر ما سا گڑی وڑی خبری آخوا دے وقت آس پوکڑے اللہ تعالیٰ دے حقی قبول کی دے غلطی کا منگا غیر ارادی طور کری اللہ تعالیٰ رے دا آگے منتا معافیو کی پر اور دیگار انتاس طول لڑے خیر ور کی باخر کی یوزل بیا دا اللہ شکر گزاری اولا بیا دا مولانا رفی اللہ سے دا مولانا محبت سے دا دوی دا طول مرگرو دا مولانا طول حق سے اور مولانا رات حسین سے اور ٹول علماء استاد سے ٹول مسلمانانو دا حیات بار دزر دے اخلاص شکریہ ادا کوم چتا اس دمر مین سر را لے او دمر کافی وقت کے راستے اللہ تعالی تاسو دین دنیا خیر در کی خدای ستاسو د ایمانو حفاظت کی، الله زمون د غیرت او د عزت او د حیا حفاظت کی، الله تعالی مونږه بامروت او ساتي، الله مونږه بامروت او ساتي د فتنو د دور کې، الله تعالی زمون د اولادونو د ایمان حفاظت کی، زمون د اولادونو د ایمان حفاظت کی، تاسو خو ان شاء الله محفوظ یی. د مسلمانانو او د اسلام په خلاف کې پراتی مونږ لږ زیات په تکلیف یو، نو زه مرګرو ته عموما وام په داسې جمع کې د هغه مسلمانانو لپاره د هغې دپاره دعاګانې کوئ چې الله تعالی هغوی ایمان باندې ثابت قدم پاتې کړي، او کوم مشکلات چې هغوی باندې را روان یو کې بعد دیګرې الله تعالی هغه مشکلاتو کې خیر باندې ثابت قدم پاتې کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله. مفتی صاحب الدین سے بدعا ہوگی. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وقال تعالى في مقام آخر: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى في مقام آخر: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص دغه مسجد خطیب صاحب او زمون ډیر محترم مولانا رفیع الله صاحب، داغه جمله مرګری علماء او ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، اولا خصوص د حضرت مولانا رفیع الله صاحب او داغه د ټولو مرګرو علما او استادو له ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو زه یو ادنا طالب علم د دې وړ او جوګه وګړلم چې د الله دغه کور کې د دین په اساس او بالخصوص د ختم نبوت اساسی او اهمه مسله هغې باندې څه خبرې ستاسو وړاندې عرض کوم. محترم ورونو، داس داس خبر نه ده چې دنیا د حقایقو نه انکار نه کوي، حقایق فی نفسه اشیاء ثابته دي، خو بیا متعنتین او معاندین موجودی او حقیقت نه انکار کوي. گر نبی ند بروز شب پر چشمی چشمه آفتاب را چی گنا، تاسو خاپیرک پیج نئی اردو کی ورته چمگا دڑ وئی او پا دی انگریزی کی ورته بیٹ وئی، دا دے عمران خان بیٹ نا دے دا خدای والا دے. عزیزانو دغا خاپیرک دے دا حقائقو نا انکار کئی، ان اے سینس دے دا نور دا حقیقت نا واقف نا دے، دے دا نور را نا پی جنی او کتور تا نور بانی یو لیکچروں میں کی دے بیام تسلیم ہو لتا تیار نا دے. خوز دا خاپیرک انکار سرا دا نور وجود دا غا شوا دا غا را ناگانی اگر کس فرق نرازی، خو بیا منکر موجود دے، او بیا انسانی دنیا د روز اول نه یو بل سره د کینچا تانی شکار ده. متنبی ډیر عجیبه خبره کړې ده چې تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم الا على الشجب والخلف في الشجب. متنبی وایي چې انسانان په هر شی کې یو بل سره اختلاف لري، د اتفاق تصور دنیا کې شته نه چې خلق د ټول په یو شی باندې متفق شي. هغه وایي ها، په یو شی باندې انسانیت متفق ده، اختلفوا ولا الله اتفقوا على الله يتفقوا، قدی متفق تی متفقی گو منا. نو محترم ورونو، د جگ وجه د خدای وجود د دې مقرین او منکرین دواړه هر دور کې موجود وی، د پیغمبرای او د نبوت انکار دا هم په هر دور کې موجود وی. یو طرف تا ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. ډیره دنیا خدای منی، ډیره نه منی، ډیر خلک نبوت منی ډیر نه منی لازمان با ډیر خلق خط پی نبوت منی او ډیر بے نمانی او دا سلسلہ اس نا ندا دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے نرا روانا دا آخر زماو دا تام سا ذمہ داری دا اس کا دا منکرین نوے دا مخالفت نوے کفر و ارتداد نوے زماو دا تام با دین سا روا بستگیم کمزور شیوا لئن الاشیاء تعرفو بی ازدادها مقابلہ کی چزد موجود وی سڑے ال پا یوشیبا نے ٹنگ موقف او سٹینڈ اگستے شی او بیا خصوطن پختانا دا دوی خو مزاج ہی دا دے چی دیتا او مقابلہ کے سو پیدا کول پکاری نی دے بیا یو بل مڑائی نو خبر ادارا چی مقابلہ کی یو دشمن موجودی چی ستاخ پلا عقیدہ ورسر مضبوطی جی او دا امور تکوینی یدی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر اس دا مشیط دا مترادف دا رزان دے چه خدای گینی پا کفر خوخم ده ده خدای ابو جهل خوخو لگ زور سره او ده اللہ تعالی فرعون خوخو نیو خوخ ده اللہ تعالی ده موجوده زمانه ده لوی فرعون خوخ ده بلکل انده خوخ خوز که توای چه ده فرعون دی وینا یا فرعونیت دنیا کی نی موجود ده امپاسیبل ده ده ده ممکنات و ده تقاضی خلاف تا نو قرآن کریم فرمائی فمن شاء فلیومن ده چاچه خوخ ده ایمان دراری ومن شاء فليكفر سوچ غواڑی اگر کافر شی خرستے اور پسے قرینا صرف ہوئے چ ان اعتدنا للظالمین نارا چ کنمنے نو ڈنڈا بم ستا پسر وانے پرتئی دیکھ قران کریم بل ذ فرمائی چ مشیت یو شے دے رضا بل شے دے خلق دنیا کے مسلمانان ولی دی دا خدای مشیت تے خلق دنیا کے کافران ولی دی دا خدای مشیت تے خوس اللہ تعالی پا دی ایمان او پا مومن بانے رضا دے خو پا دی کفر او کافر بانے خوخ ندے ولا یرزا لعباده الکفر اللہ تعالیٰ فرمائی چھ زما د خپل بندہ دے پارداشے بلکل نی خوخ چھ دیرے کافر سی خو بیا بم کافر وی او کافران بم وی کفر بم دنیا کے موجود وی بغاوت بم موجودی شرک بم موجودی اللہ تعالیٰ فرمائی انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سميعا بصيرا ما بده تفسیر کې د خپل مرګرو ته وی چې دا سمع او بصر د خر سمع او بصر نه دي دا د غوي سمع او بصر هم نه دي دا هغه سمع او بصر دي چې د عقل په تقاضا استعمالېږي ځکه ورنه د انسان خو بیا امتیاز نشته دا سترګې زمام شته چې انسان هم د غوي سترګې وی کني خو لګي وړي وي زمونږ نه غټي وي دا غوګونه زمام شته او دا غوګونه د خر هم وي خو د خر غوګونه زمانہ لگ واڑی لہذا خی خبر نہ اوری واڑی کلوی غٹوی اس پتہ ہو لگے دا چہ دا مسئلہ دی سره متعلق نہ دا دی وقت سرا دا خود دمرا گوندے دے دا خر وقت دورا دے دا دی سترگ سره متعلق نہ دا دا دورا گوندے دا دا غوی سترگا او دا میخ سترگا دمرا زیادہ غٹا دا نما دوی توی دا سمع بسر آغا استعمال دے چہ کم دا عقل پاس آس بانے کی گی او عقل یو بنیادی شے دے چه انسان لے یولوی مقام ور کرے دے عزیزہ من چه تا پدے حیات آباد کے پدے خیستہ بنگلہ کے پروتے زمرے دارتان زیاد پاورفل زناور دے غار کی اسی گی خور پرتی دیلتا نن تا پدے حیات آباد کے ایر کنڈیشنڈ بنگلہ کے پروتے دے زنگل زناور ہاتھی اگر دا افریقی پا گرم زنگلو کی اسی گی گرمائن ازان بانے خٹ یا چاہی گرمائن ازان بانے اس پتاو لگے دا چه دا تا تا دا مقام دا نخو دی خپو در کرے ستاخ پی دا حتی نزیاتی مضبوطی ندی دا دوخ نم زیاتی لوڑی ندی ستا بدن دا زمری نزیات طاقتور ندی ستا سترگی دا سندان نزیاتی غٹی ندی ستا غوگونا دا خر نزیاتو گدی ندی خو اللہ تعالیٰ دلتے یو انویزیبل ایلیمنٹ لگو لے دی یو دا سی ایلیمنٹ لگو لے دی یو دا سی عنصر لگو لے دی یو دا سی جوہر لگو لے دی چی ویزیبل ندی ترو سو دنیا سمرہ ترکی اکڑا وی اس مریخ تزو چر تزو وی مریخ تزو خورتای دے انسانی کا پرائے کے لگوردن نشا بل طرح تا آغا رگو خیا چی دے کم رگ پا اساس بانے دا انسان لگیا دے اٹول کائنات مسخر کئی ندار دے اٹول دنیا سائنس دانان تنہ دے معلوم زکر دا شے غیر مرئی دے دا شے انویزیبل لے او دی بانے اللہ پی جندے سی چی دے قشے اللہ تا معلوم دے قرآن کریم فرمائل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ ما انسان لڈیر لوئے کرامت ور کرے دے ما انسان لڈیر لوئے عزت ور کرے دے ما انسان له ډیر لوی شرف ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صورتن ډیر ښایسته دی، صورتن او بدنی اعتبار سره دا معنا چې مضبوط ډیر دی، د دنه خو هټی زیات مضبوط دی. کم بوج او بار چې خر وړی شي زه نشم وړی که وړی شم، کم بوج او بار چې اسراخ کې شي زه نشم وړم. نو ما ملګرو ته ووی د دې احسن تقویم مسله دا د فزیکل سټرکچر سره نه ده، دا صرف د صورت او فیچر سره دې تعلق دی چې کم شیپ الله انسان لور کړی دی، کم شکل و صورت یې ورکړی دی دا ډیر احسن دی. د دې وجې اقوانو ووی ورته چې لقد خلقنا الانسان فی اقوى تقویم، وی فرمای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دا ډیر خوبصورت دی، دا شکل ډیر ښایسته دی، دا فیچرز ډیر ښایسته دي، دا خصوصیات ډیر ښایسته دي. او الله تعالی فرمایي چې په دې مستضاد ما دغلته یو ایلیمنٹ لګو، عقل والا ایلیمنٹ، او دا هغه عقل د ایلیمنٹ په اساس وحملناهم فی البر والبحر، دغه انسان لګیا د سمندر مسخر کړی دی، سبجوګیټیډ اور سبجیکٹ ٹو ہیومن بینگ، وچ ایم مسخر کړی دا، سپیس ایم مسخر کړی دی، پیسیفک او اٹلانٹک کی ڈرلنگ ہم کئی، التن تیل راو باسی، کیسپین تم راو رسیدل، او عراق کی ہم قبضہ اکڑا. اس عزیزان و رنو اللہ تعالیٰ دا خصوصیات انسان لور کری دی، اور دا خصوصیت پاساس انسان لگیا دا اللہ تعالیٰ کائنات اغیر خپل تابع گرزولی دی یوز کئی ہے و یوٹلائز کئی ہے، اور صرف دا نا چی یوز کئی ہے و یوٹلائز کئی ہے یا استعمالی ہے، بلکہ دا انسانی وظیفہ ہم دا باید چی دا کارو کی. اللہ تعالیٰ فرمائی هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. اللہ تعالیٰ فرمائی خدای غزاد دے جعل لکم الارض ذلولا، نیو فرمائی المذللا، مفسر ترجمہ اولی کلا مذللا، مائز مار سر اتفاق نیشتا، مائز مار سر اتفاق ذکر پا لفظ مذلل کی سیغی دے اسم افول کی آغا تصور شتا نا کم چی پا لفظ فعول کے دے، کم چی لفظ ذلول کے دے. اللہ تعالیٰ فرمائی دا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ او دمرا گہرا ہے سلام آتا تا لازم کا سبجیکٹ کرے دا چی سمرا پہ تزیاد محنت کے دمرا او مادی ترقی تا تزیاد ملاوی گی. پیغمبر علیہ السلام و سلام چونکہ نہ دا آرکیالوجی، نہ دا باٹنی، نہ دا زوالوجی، نہ دا سپیس، نہ دا ایسٹرانمی، نہ دا جیاگرفی، نہ دا ڈرلنگ، نہ دا گیس و گیسولین، نہ دی پیغمبر نو دا شریعت و پیغمبرو، لہذا دی امور تا پیغمبر علیہ السلام صرف یو ادنا اشارہ کری. وی فرمائل اطلب الرزق فی خبایا الارض، کوافر رزق والے دزمک پنہانو تزان اور سوا، دزمک پمخ دم روافر رزق نشتا لکہ زمکہ کی دن نچو سم روافر رزق دے، نو چھے کمو اقوامو زمکہ تا دن نزانو رسو نمونگا ٹو لگئی تنن جو لے یولی خیر را کئی نیولی مو کنیو لگ زور سر نیولی مو جو لے ورتا، او چھے اگوی راتا وی کین آئی نمونگا کینو، او چھے اگوی راتا وی پاس آئی نمونگا پاسو، او چھے اگوی یو ٹیلیفونو کی نبیاز مونگ بانے حیبت راشی ٹول گر دیگو چھے خدای را دی مونتا پا بدای خیال مکی دی مونگر تو مرگر یا سو ہے وی دغا سڑے برا سر پا شریک ہوئے مونگو مونگ بے علاقہ تر پرون خود استا دوستو تر پرون خدا تارا پاکستان در سرحدات و محافظ گنو دانن سو جلالا وی برا نزور راگے سوش وی برا نزور راگے غشی تچاوی دا دور تیز ولی روانے وی رستو نا لندرہ پس لگے دلی دا لندے زور را کرے دے اس وی دا سمرا منڈا چوام دا دے لندے پا زور وام محترم ارون تاسو پہ اشارات پوئی گئی بار تقدیر عرض میں کولا تاسو خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وَرْپَسِيهُ فرمائل وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ كَپَاكِزَا حَلَال أَوْلَافُ الرِّزَقْ وَالِ او طیبات دیتا منگو کم جمع سر پہ ورطا کم جمع وائن جمع سالم مؤنس جمع سالم مؤنس اس اللہ تعالیٰ فرمائی یو طیبنا دو طیبنا طیبات ورزقناهم من الطیبات دیر زیاد طیبات کے غوارے اللہ تعالیٰ وی بر و بحر بدوارا تابع کے یوٹلائز کے بے دیو جی دا یو بلبان دا جملی یو بلبان مرتب کرے لقد کرنمنا بنی آدم اس دا دا کرامت سرے دا دا بدن غٹتے رہا ہاتی نا دا دسترگی غٹی دا سندانا اللہ تعالیٰ فرمائی نا وحملناهم فی البر والبحر دلتا میں ایلیمنٹ لگولے دے دے بدا بدنی قوت زکا ہم دغا انسان دے چی دغا معمولی کمزور بدنی زمرے پنجرہ کے بند کرے کہ نہیں بند کرے وای یو دمر کمزور ہے ہونے مہاوت ہوئی پر دمر طاقتور ہاتھی بانے ناستی کہ اگر تین لکھ سر تابی اس گویا بغاوت کئی اگر والا یو تراٹ دے سن لے غریب دا سر خوزائی اس کا اگر آتی پدی بلا شورتا آتی کو دیر لوئے شیرے مونگا پپی سپے ہو ورطا دور اور کوٹے دور اور کوٹے سپے وی پپی تک سپین وی اگر چے لے ونیشی بغیر دا گولائن مونگا بل علاج رازی چے خدای دا تسخیر نو باسی دا سبجوگیشن نو باسی تا تا سبجک نی مونگا اوپا گولائی اوڑا خواتے نزدے نشی وسا کو دور اس پیڑے لاسو کے بتم ساو باسی نو کاتلی ونے سی مانا دارا چھ کم تسخیر اور تسخیر دے میدان نہ خدائے ہوئے است نا کو بڑا ٹول پہ خور وان کے اللہ دی معافی ہو کی محترم اورونو عرض میں کو استاد خدمت کی چ اللہ تعالی فرمائی ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ما دوی بر و بحر میں ورتا سبجیکٹ کر دے بر و بر ورتا سبجیکٹ دے دا ورتا مسخر دے ورزقناهم من الطیبات کدے دا برو بہر یوز او یوٹیلائز کی نو دے بیا طیبات پو وافر انداز بان خپل کنٹرول کے راوستے شی او عزیزانو حضرت امام انقلاب مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ اگر دیر عجیبہ خبر لکلے راغ فرمائی وہی چھے سیاست او فکر دوارا دا دا معیشت نچا پیر اگر دی سیاست او فکر دوارا دا دا معیشت نچا پیر اگر دی کہ معیشت دی مضبوطی سیاست با دی مضبوط وی کہ معیشت دی مضبوط وی فکر و نظریہ با دے ہم مضبوط ہے کہ معیشت دے کمزور ہے نہ با دے فکر سر وابست ہے نن با دے طالب مولا مرگر ہے سباو بیا بلچہ سر ہے زکر دے رستو نے زور راگے دے معاشی قوت نن با دے اسلامی نظام مرگر ہے سباو بیا بلا غالا بل سبو آئے نن با پدا پاسپورٹ باندلی کی اسلامی جمہوری ہے پاکستان سباو زور در باندلہ شوئے دے اسلام تی والو زری دا لفظ اسلام تی دا تی والو زری عزیزانو دا ٹولا خبرہ بس دا غیو نکتبہ نظام پوئے کئی کاد الفقر ان یکون کفرا او وجدا چه دا قرآن آیتونا او دا پیغمبر فرامین منگا پا حیثیت دا انسان تروسا قابل عمل نکرل مسلمانی خدا رست دا دا انسانیت پا اساس چه دا خدای قرآن او دا پیغمبر فرمان سوئی کدا منگا قابل عمل کروئے منگ بنن دا بلچا دست بگر نو منگ بزان لا یو مستقل قوت و نشان راہ دکاتے تھے جو ستاروں کو ترس رہے ہیں ابک مرد راہداں کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی یہ رخت سفر میرے کارواں کے لیے عزیزانو یا اغا زمانو چٹولا دنیا اور دنیا رہبران دے مسلمانانو نے بے رہبری اغستا رہبر دا دوی دا رہبرائے مختاجو او نن اغا زمانہ دا چھ مونگ نا خپلا لار روکا دا مونگ نا خپلا لار روکا پا پتہ نا پوئے گو جہت راتا نا دے معلوم ڈائریکشن راتا نا دے معلوم چھ پکم طرف بانے قدم واخلو چلتا ہو توڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکو میں ناظرانو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چھو صلی اللہ تعالیٰ انسان لدہ دمرا لوڑا مقام خور کو دے لگیا دے کائنات استعمالی کائنات اس کئی قرآن کریم فرمائے لیا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان استاذ مولوی کا کالی کلی دی از مونگا مولوی کا کاری مونگا استاذ دے دا خسامی والا مولوی سے والا مونگا استاذان دی اغلی کلی وی دا امر دا تعجیز دا پارا دے ما از ما ور سر اتفاق نشتا دا تعجیز دا پارا ندے دا تعمیل دا پارا دے چی دا شیع عملی کا یا معاشر الجن والانس ان استطاعت من تنفذو من اقطار السماوات فانفذو لا تنفذون یوم من مونگا کار گڑ وٹ کر یو کلمی دا من پا دی آیت کی نمنا کار گڑ وڑکا چھے دا من دا وجی دی نفوس تا خروج ہوایا دا من دا وجی دی نفوس تا خروج ہوایا علکہ دی یو من سرس چلو کا کنا دا حروف جار رخو بازے دا بازو پا مانا راسی صحیح شو نو دا من پا مانا دا فی کا آسانی سر بخلاس چھے ان استطاعتو من تنفذو فی اقتار السماوات قطر جمع دا اقتار او قطر پا لغت عربی کی تاسو جیامیٹری خوے لی دا جیومیٹری دلتا ورد جیومیٹری ہوئے مگر تا پتا آگا ملکی جیومیٹری ہو صحیح اگوی قسم کرے دے چیز انگریزان انگریزی پہ گڑ بڑی گا گڑ بڑی زکا اگوی زن سپر پاور گنی وی مو دا چاہ تقلید نکلو مو دا چاہ تقلید ما مرگور تا ہوئے مہدہ زمانگ امریکی والا سیاسی وابیان دی دی چاہ تقلید نکلی ایون پانگریزان شبا کی دی انگریزان ہم تقلید نکلی خپلا جوڑائی نماترم ورونو عرض میں کوستا منگو شیڈول سوائی شیڈول آئی تا کر شیڈول ہے پا شیڈول نپوئی اسکیجول آئی سوائی وہ اسکیجول منگا وہ ریورس آئی پر ریورس نہ پوئی ہوئے بیکنگ آئی بیکنگ باہر تقدیر حرض میں کو استاذ خدمت کے چھے قطر جمع دا اقتار اس قطر ویسا تا پا دی دائرہ کے دا دری شیو نه یو وی سر کانفرنس محیط بلوی قطر او دریم وی وتر دریم وی وتر عزیزانو اوس دغه وتر قطر او سر کانفرنس قطر کم شه ده د فل دایره د دا سر کانفرنس ته محیط ها فل دایره چې تقسیم کې به ته قطر ویل شي الله تعالی فرمایلی ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات ان استطعتم نفوذ و سرایت فی داخل الشیطان چې په شی کې دنه ورنه نوځي نو الله تعالی فرمایي کو وس دی وی چې ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چې د سپیس په دې قطر کې ورننه وته شي دنه یا د زمکه په اقطارو کې دنه ورننه وته شي نو الله تعالی فرمایي فنفذوا دا حرام خو نه دی دا پرهیبیټډ خو نه دی تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو او علماء امدق قوی کرے دے چھ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ منگبان جمود دے تو مسلمان امت بانے لگ زور سر تو منگا مسلمان امت بانے جمود دے او جامد سے دائت سے دیکھ پر مرکز نشی بدلو لینا نہ محترم ارنو دو دے حیز نہ بدلی گی دا مرکز پزائے دا حیز خشے دے صحیح نہ دے دے حیز نہ بدلی گی محترم ارنو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائے لیا معاشر الجن والانس ان استطعتم انت ما تے چاوی تے ویل تے پدی امریکہ کیسے گئے میں زب بوشت من دیکھ ہیں میں بوشت از قاضی حمداللہ ہوا ہے باہر تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائے لیا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات یو سادہ سڑی مانا تا پوز کو نن پینزش پک کالا اڑان دے زمون دا علاقی خلق اڑیر سادہ مسلمانان دے زمون دا دیر ساده مسلمانان دی یو ساده سړی مانه تپوس کو پتن دې زین کې سو خلبه خطا شوی نو ما ته ویجی امریکا کې دغه سی اسمان ما نه دغه اسمان لک بدل غون دی هغه ما د دو نور میټیریل جوړ کړی دی د امریکای د اسمان میټیریل میدان دی پاکستان د اسمان کوم میټیریل سی دی بهر تقدیر عرض وکړه تاسو خدمت کې چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان زتا سر دے مولانا رفیع اللہ سے چکم ٹاپک کی خود دے دے تم ور بوزم خدا تمہید لغونی طولانی دے تمنا ڈورا مختصر دا خدا تمہید لک طولانی دے زکا دادا اقلیت پسندہ دور دے حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ دخپل تجرباتو او دخپل علوم پا تناظر کی او خبر ای کرے دا چھ مستقبل کی دری شئی نبئی سبئی پکی مستقبل کی بدری شئی نئی یو دور ویرا روان دے دا منظم فورسز نمبر اس دا اپلائی کی کم دائے ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز احوال بانے موقوف تھا منظم فورسز اس جرنل سے مشر ولی دے منظم فورس ور سر دے الیکٹورل کالج نمبر مضبوط شپگا تلک آرمی ور سر دے عزیزانو زمری او میلو اخکار کرو زمری او میلو گیدر دری والو پی شریک بان اخکار کرو مزمری دوی نتا پوسو کو وی دا اخکار بو سنگ تکسیلو نئی غریبانان غلیون وی جی تی تقسیم کر وی تی تقسیم اگر پنجا کی خود پدری وارو شوینو باندے وی چاکی چی زوری سور آغستے شن اگر دی والی ناگر میلو اگی در تی دا چی زکور تن صحیح دا بس مری پنجا خیرہ اگر چاکی کی زوری نو وادی خلی محترم رونو عرض میں کور تاس خدمت کی چی اللہ تعالیٰ فرمائی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اللہ تعالیٰ فرمائی تنفوز و سرایتوں کا بے اقتار کے پدیڑائے میں تفکیر بلتا ہوں اس جوڑے انگلیش میڈیم سکلوں نے زیاد کی نو پدی اسطلاح بخف ہوئی گئی خطر او وطر دخل کو نا ہیر شو نو بس پدیڑائے میں تزکر ماں پکلی کیوں قتل زمان غرورونا خورایونا خورزے میں رانچا پیرے ہوئی اگئیو منگریزی ویلا مائی دوی خو پختو تیرا شوی دا مائی زخوان کن ماں غین آلتا ہے رشتا سا خودل تم پختو تیرا شوی دا نمو ترم ورنو یو ٹرینڈ جوڑ دے چنگریزی وایا تاسو باندې په قطر او وتر زما په خل دا سپینګری خو پوئږي خو دا نوجوان تبتا دا په قطر او وتر او په محیط باندې نه پوئږي دا دایره هم نه پیژني بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی د ناصر خان سره هر سات ملاویږي محترم ورونو عرض میں کو استاد خدمت کی چیا معاشر الجن والانس ان استطعت من تنفذ من اقطار السماوات والارض. عالم کو ہے پھر مارے کا یہ روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. ماوے دا خود درندگے طرف تک منڈ منڈ تل دی اور درندگی پیدا کر لی. اللہ تعالیٰ دے مونگ دے درندگے دے دور نخلاص کی. اللہ تعالیٰ دے انسانی دور واپس راولی تاسٹوٹ. آمین وائے. محترم ارنو عرض میں کہو چیا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ننوزئی سپیس کے ننوزئی پیسیفک کے ننوزئی پیٹلانٹک کے ننوزئی دزم کے پڑھایا میٹرز کے ننوزئی دا سپیس پڑھایا میٹر کے ننوزئی. لا تنفذونا الا بسلطان. خودے دا پارا قوت پکار دے. ندا قوت چچا حاصل کرو اگر دنیا مانیٹر دے چچا نہ دے حاصل کرے غریب دست نگر دے اگر انفیریئر دے اگر لاس دی بولے دے اگر خیر گواڑی اگر دا اگر ڈکٹیشن تگوری چھ ڈکٹیشن سر آگے آلتانا فرمان سے جاری شد عالم بالانا. نو دا عالم بالانا چھ کم فرمان راشی اگر سوک مسترد کو لدیشی. محترم ارنو بار تقدیر عرض میں کو استاذ خدمت کی چھو صلی اللہ تعالیٰ انسان لدا دمرا لوئے کرم و شرف ورک نمونگا پا دے پختو کی وزر بالمسل لے وی دا بور زویا بیا سخو بویا دا بور زویا بیا سخو بویا ابر و بادو مہ خورشید و فلک کارم تاتو نانے با کفاری و با غفلت نخوری حماز باہر تو سرگشتا و فرما بردار شرط انصاف نباشت کے تو فرما نبوری اس دا غٹول کائنات چی خدای تاتا تابع کری دی نو دا خو مفتو کی با نخوری دا خو اللہ تعالی مووی ندے جوڑا کرے دا خو اللہ تعالی سنیما ندے اسٹیبلش کرے دا اللہ تعالی فلم ندے جوڑ کرے دا ڈرامے کے سٹ خونے چلی گیا. فحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. اللہ تعالیٰ فرمائی چھتا ما دا امیوزمنٹ تا پارا پیدا کرے دا ما انٹرٹینمنٹ کو زچر تا ڈیزنی لینڈ پر آگلے. فحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. تانا با اللہ تا پوس نکی چھتا دمرا مقام میں تالا در کرے ہو عزیزہ دلتا چھتا پکم ڈیپارٹمنٹ کی اس با حالات کسی گیا ہمون دور کے دیر خراب دلتا اس کو مولانا حسین سے بلتا سینٹ کے ناستن کے دیشی حالات کسی گیا ہاں حیات آباد خود ملک کریم دی بالخصوص دا صوبہ سرحد کریم ٹول دلتا راجہ مدی. میں محترم ارنو اس یو سڑے چھ پیو ڈیپارٹمنٹ کی ورسر ذمہ داری دا افسر دے یا ہر سے شیر چلے او تنخواہ اخلی باس تے دا کار تا پوس کئی کنے کئی دے بگ دور سر پتہ نشتے اس کئی با آدمی بور کے خونوں کو دے بات چاہی وا زکا سیب بیا اولس بجے راتا اپا دو بجے بیا ہوتے ہو سیب دفتر دا بیا اولس بجے راتا مانا چاہتا پوس کے دا امریکہ مادی طور سنگ کامیاب دا میں دا زکا مادی طور کامیاب دا چھے پاتے بجے دی حاضری وی نو پینٹ رالے نو بوس دنو تا پوس کے یو آر لیٹ تو خدرے منٹ لیٹ رالے اس کا تو ورطا ہے چھے ٹریفک کے سٹکشے ہو نو غوی وقتی رہو دا نو تو ورطا ہے چھے زمان حاضری آتو بجے ہوا زب پینز بجے رہا ہوتے ہوں نو غوی چھے it means that you cannot approach your seat when you will come out of your house 5 o'clock early in the morning then you should try to come out of your house 4 o'clock in the morning that's not my business that's your difficulty you have to deal with you have to handle it دستاز مداری دا چھے پینز بجے رہا ہوتے دری گھنٹے کے دفتر تنشور آسے دے کہ ٹریفک زیادتے التسار دا ٹریفک دا سے روانے لے کمیڈی چھے روانے اچھا سٹکشن سر بدے ہوتا خوشی خدای نے دینا ہوتا ہوتا لار صدا میں اگوے چھے پینز بجے رہا ہوتے ٹائم لنشے رہا ہوتے دے سلور بجے رہا ہوتا صحیح نو کدویم زل یو وار بیا دری منٹ لیٹ شوے نو وار دنگ لگ سخت شی اچھے پدرے مرز بانے لار شی وی فائر زمر گریا منزونہ کوا کسکے دوا گانے کوا صحیح حکار ختم شو بلکہ ماں مرگرو تو ہوئے میں امریکہ کی دا اگوی یو سوشل لائف دے یو دے اکنامیکل لائف یو دے سماجی جوان اور یو دے معاشی جوان دیا اقتصادی جوان میں سماجی جوان دے ہم دے دو لفظوں میں اس کے دے بس آئی ٹوٹ سماج سو لفظ دی دو لفظ اور میں معاشی جوان دے ہم دو لفظوں میں اس کے دے نما تال تمر گرو ہے غص میں تو خواہ ابزرویشن سکوم دے گیا ہم دا فلسفی سرے لے ونی فلسفی سرے لے سکی دے لے ونی ابزرویشن کئی اس فرمولی رہو با نما ما دے تجزیہ اکڑا چھے دے دوی معاشی جوان دا صرف دو لفظوں میں اس کے منڈے تڑے وائی چھے کلیو بل سرے میرا ہوشے ہائے ہائے او چیو بلن رسطی ہو بائے دستو جی ملاو شیئے ہائے چھ رسطی کی وہی بائے او ما اقتصادی جوان دائم پا دو لفظونو کے دے ہائر ہائر چالا نوکری ورکول ہائر صحیح او کدری رزی لیٹ رائے دری دری منٹا نو فائر نو مائے بس سماجی جوان اغیر پا ہائے او بائے او اقتصادی جوان ہائر او فائر نو عزیزان رونو باہر تقدیر عرض میں کولتا سا خدمت کے چې اوس الله تعالی انسان لدا دومره لوړ مقام ورکړی دی چې دا ټول کائنات د دې تابع کړي سادی وای ابرو بادو مغور شید و فلک در کارن تاتو نانے با کفاری و با غفلت نخوری تو بیکارا ناستی ترخونو کے بدلہ سور کڑی. عزیزانو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا رفی اللہ مرشد صلی اللہ علیہ کتاب پروتے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اغو انسان پا تدبیر مکلف تے تقدیر مکلف نہ دے تقدیر بانے عقیدہ پا کار دا منگا زان پا تقدیر مکلف کر دے منگا زان سے کرے پا تدبیر دا منگا عقیدہ رستے رب او تقدیر بانے مزان مونگا ٹول نظام گڑوڑ شوئے دے مونگا یو ٹھن نگستے دے امت مسلمہ دے یو ٹھن نگستے دے تدبیر مانے تا مکلف تقدیر مانے دے عقیدہ پکار دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی دا خبر اڑیرا آسانہ سر ذکر کرا وی فرمائل المؤمن القوی خیر و حب الاللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن باللہ وان اصابك شیء فقل ما شاء اللہ وما قدر ولا تقل لو انفعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح باب الشيطان وكما قال عليه الصلاة والسلام رواه أحمد امام احمد رحمة الله عليه حديث نقل كي جابر بن عبد الله انصارينا رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ السلام فرما المؤمن القوي خير وحب الى الله من المؤمن الضعيف قوي مسلمان سشي نما جمعك مرگر تاوي ما قوت پشپگو میدانونو کی مطلوب دے اللہ تعالیٰ تا عقیدہ کے نمبر اول عمل کے نمبر دریم اخلاقیاتوں کے نمبر دریم معاشرت کے نمبر دریم معیشت کے اور سلورم معیشت کے پنزو اور سیاست کے شپگ دشپکش نازیزانو معیشپگ و میدانوں کے اللہ تعالیٰ تا قوت مطلوب دے چھے مسلمان دے دا عقیدی مضبوط ہوئی اور سر میں خبر اوکڑا میں مسلمان با کامیابی کی دو شئینو باندے نمبر اول پا وحدت او پا یووالی او نمبر دیم پا غیرت باندے اس وحدت او یووال رازی دا عقیدی مضبوطیا باندے زمونگا عقیدہ مضبوطا ندا صحیح او غیرت رازی پا قوت باندے دوچے کل قوت نی کمزور سڑے دا غیرت مظاہرہ کولے شی اگر با دا غیرت مظاہرہ کری شاہ بولو خلوالی چے دا غیرت مظاہرہ کی کمزور سڑے زمون دے علاقہ کی بادشاہ سے واللہ دے غریق و رحمت کی یو سڑے والا راغلو وی جی ما تا دعاو کا وی دوائی را تا مولی کا دعا وی دعا را تاو کا وی رسشی دعا در تاو کم وی مالا غصہ دیر رازی وی پا دوی ما خبر سری سر پا جنگیم غصہ را اللہ دی باچا سے برتے بچیا دعا در تاو کم او دوائی ام در کم خوی یو نسیت در تاو کم وی زان نزورور سرکینا چتانا کم سرے زوروری اگر سرکینا بیا غصہ ندر دی زکر بیالتا غصہ دا پارا سرے لگ زلہ سوچ کے چی غصہ را کا خان دال دا مخو یا داخلے را لوالا یا کہ ملک سے اس خڑ پڑ کرم پزمے کے رواز علم نبیہ صلی اللہ غصہ نور دی عزیزانو نما ہوئے وحدت رازی دا عقیدی استحکام سرا غیرت رازی قوت سرا نکہ دوالا لا تروس مونگا حاصل کری نلا عقیدہ مضبوط را نا قوت مات دی اچھے دوالا شین نشتا وحدت رات لے شی لگ دور سرا نشی رات لے زکر فیلام و اسے خبر را خود حیات آباد خطیب دے ازمون مولانا حسن جان سے بکل کل ذکر کو بیان کے وید مدینے منورے دا ٹول خلق وید ٹول دنیا دا خلق و بادشاہان دی وید مدینے منورے علماء دا ٹول دنیا دا علماء و بادشاہان دی وید مکے دا مدینے منورے سپی و پیشوگان دا وید ٹول دنیا دا سپو دا پیشوگان و بادشاہان دی نما بلوز دی توید از ما مرگری دی ندوی سرائے مزاہ کو مائد حیات آباد ملایان دا ٹول دنیا بادشاہان دی ناظرانو عرض میں کو رتا سا خدمت کے چھے اللہ تعالی انسان لکل دا دمر لوڑ مقام ور کرے دے چھے دا ٹول کائنات لگیاری دخ اللہ تعالیٰ فرمائی ولم یر الانسان الى طعامی انا سببنا الماء سببا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقزبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم اللہ تعالیٰ وی دا اسی دا تنور دا کبا ڈوڑائے برالے فسورو پہ ڈوڑائے خواہ پسلو رو پدری باندے نو دا بیا کوالٹی کی فرق لیا بے ویٹ کی فرق لیا پا ویٹ کی فرق تنی یو غٹا دا بلا وڑا دا خدای وی دا غدا تنور روڑا ہے چی دا کل راوڑے او یو لقمے خلیتا چی پا دی یو لقمہ وانے لی ریسر چکا چی دا لقمہ چستا خلیتا را رسیدا دا رسوم را پروسس نا اللہ تعالیٰ تیر رکڑا دا دوم را مفت کو ندر آگلی انا سبب نل ما اصبن خدای وی مونگ دا وریزو نا اوبرا نازل اکڑی ثم شققنا الارض شقا زمکی خپل ایٹمی قوتونا ټول دی دانے تا متوجہ کرو دا دی سینے شک کرا او دا ملی دانے نے جوندے تیگ راو بستا شے اگا شے دن نچو پکی اگے انرچ کرو اغه انریچ کو او اغه پراوډ شپ دی انداز باندې چې اوس لګیا د مخبر روان دی. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. خدای وي دانه زرغونه شو. فانبتنا فيها حبا وعنبا. الله تعالی وي انګوران زرغون شو وقضبا. الله اوس دا قضب دي کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اپ کیم کنفیوز دی قضب نو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ورته دا هغه شی دی چې خدای اضافي در کی بطور بونس لکه سړی کری غنم بوس خدای بطور بونس ورکی بوس بطور بونس جوار کری نو ټانټي والا بطور دی وجه نه ما بونی فرمت الله علیه فرمایي کې غشرم نشتا ځکه هغه مقصود به ذات دینه هغه الله تعالی بونس کې درکړل نو بونس باندې به ټیکس میکس نه ښه الله تعالی دې بونس کې زکات نشته دې کې هوشر نشته عزیزانه نو عرض مې کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي چې ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا تك گارڈنز مې پیدا کړ یو بل سره لګېدلی ونه دي یو مې ودر کوي بلا مې ودر کوي دې ځای یو د مالټي بوټي ولاندې هغه مالټه در کوي مزاج بل دې رنگ بل دې ټیسټ بل دې دې دا ور سره د اپل بوټي ولاندې هغه اپل درکې مزاج بل دې رنگ بل دې ټیسټ بل دې صحیح. الله تعالی فرمای و نفضل بعضها على بعض في الاكل. خدای وي ټیسټونه مختلف دي يسقى بماء واحد زمکه یو ده او بي یو دي نور په یو لګي سپوږمۍ په یو ده د ستور رڼا ورته یو را رسي. الله تعالی فرمای لکه په دې دې سوچ کو وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. پتنا قصټ کو شي ما به یقینا به و منه. عزیزانو عرض میں کو رتا سے خدمت کے چه سادی وی ابرو بادو ماہ و خورشید و فلک درکارن خوستا لگیا چه دغشے بڑو یہ کار راولی چه قوت حاصل کے زیکہ قوت دے حاصل کرنا دا اللہ پا نظر کے بتا انتہائی بہترین سڑے یہ. پیغمبر علیہ السلام فرمائے المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف. بیا با دا واشنگٹن نادر پاکستان تا نرازی بیا با دا پاکستان نادر واشنگٹن تزی بیا به لندن نه آرڈر پاکستان ته نه راځي بیا به اسلام آباد نه آرڈر لندن تزی ځکه عزیزانو ما تاسو ته وویل چې فکر او سیاست هم د څه نه چاپېره ګرځي د معیشت نه چاپېره تاویږي. مونږ وایو او هلته زاینزم او صهیونی لابي هغه مسلط ده مونږ ځکه مسلط ده چې شی ورسره دی پیسې ورسره دي. عزیزانو هلته غریب سنټ ته ولاړي مراحت حسین صاحب نه دلته آسانه خبره ده هلته سنټ ته ولاړي آ ګوري چې صهیونی لابي خفه نه شي هلته کانګرس ته ولاړي آ ګوري چې صهیونی لابي خفه نه شي هلته ټاون ناظمۍ ته ولاړي آ دې ته ګوري چې زاینس خفه نه شي ځکه زاینس خفه شي هغه یې ولا په داسې انویزبل طریقه باندې خپل راکاږي وایي پیل شه پیسې ته خپل سپورټ راکاږي. نو وجه ما تاسو ته وایي چې دا ټول شی د فکر او د فکر او سیاست دا د معیشت نه چاپېره ګرځي. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ځکه فرمایله شاه عبدالقادر صاحب چې انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم. په علوم و انقلاب نه راځي صرف په تعلیم باندې انقلاب نه راځي انقلاب په سره راځي په احوالو راځي په احوالو راځي. ورکشاپ په پیدا کې ماحول بور کے انوائرمنٹ بور کے گویا سرکمسٹانسز بور تے پیدا کے ویسے مونگ تبلیغی جماعت رم تبلیغی جماعت دس سر سڑے لاڑسی پکی چینج راشی وہ ملیاں ورتا کپڑے پخی شوے خلیے پخی شوے پب چاپ کی چینج ناراضی زکہ ماحول نشتا صحیح کہ تبلیغی جماعت کی یو چلہ ہو لگئی نچ واپس راضی آگا نوجوان شیخ لکی جو سڑی توب خبر نوا اللہ کی حد اس مشر میں احترام ورکئی مولوی صاحب لوم احترام ورکئی تسبیح دی ور سره لاس کی گیرے ہم پری خدا لویا یا وڑا جماعت تمان دل راضی وجہ زکہ چھ ماحول ور تا پروائیڈ کی انما الاخلاق بلا احوال لا بالعلوم. ماحول جو گویا اخلاق دا جوڑی کی ماحول سرا دا پہلو اور دا وجہ دا معذرت سرا خپل علماء ورونو ته دا خو ډېر بابرکت خلق دی صحیح. اوس به یم مولا سند به مې مغستې سرټیفیکیټ به راسره وي خیانت به کوم به کنه صحیح دروغ به وام چیټنګ به کوم وجه او سند خو ما سره شته بخاری مې یاد کړی صحیح یاد کړی بخاری مې یاد کړی دی صحیح مذاهب ارمغه باندې مې عبور دی دا خیانت ولې کوم دا چیټنګ ولې کوم پته ولګېدا چې علم زما اسلام نشي کولی ما ته ماحول پکار دی څه شی پکار ماحول. یو سړی پی ایچ ڈی میں کری دفتر کے لوی پوسٹ ور سره انده لگی یار ټول اس کرپشن کې چیټنګ کوي ټول اس فراڈ کوي اس تعلیم یافتہ خو هغه مده کړو پی ایچ ڈی سند دے ور سره صحیح خو هغه ماحول کې چکم کې راګیر دی بس هغه خر درکان نه مکرفت نه مقصد صحیح خرچ د مال کې پدرنګ کې مرشي ناغه نم سموده بعد مال کې جوړ شي خرچ د مال کې پر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ناغه نم مسله او تپوسل شي مسله ته اوته مانال ته چې تپوس وک ویجی دا وټامن سی ډاکټران صاحبان دلته ورکې وټامن نو په دې کې جلیټن بي دکې وسی جلیټن بي نو دا جلیټن دا پتن لګی چې د حلال زنا ور دي کده حرام زنا ور دي او شګه د غواوی هم نو پتن لګی چې دې زب حشو واکنی وشوي نو دا وټامن استعمالول جائز دي نما ورته ملټ می اس د پیپل ان د سیم پروفیشن نو بیا زمونږ یو ډاکټر صاحب دی هغه د کیمیکلز ماهر دی نما ورته مې ډاکټر صاحب دا وټامن سي جوړوي او د کیم د جلیټن چوي نو ما د جلیټن دا ټول ترانسفارم شي کدا بیا خپل واپس خپل اصل فارم ته راتلی شي ناغه ماته دا بیا واپس خپل فارم ته نشي راتلی نما فتوا ولیکله ما وټامن خوراک جائز دی ما وټامن خوراک جائز دی اگر چې جلیټن پکې حرام ولې نه ځکه ما جلیټن ترانسفارم شوی دی واپس خپل فارم ته راځي نه مفتي عبد الشکور ته وایي زمام دغه فتوا ده صحیح نو بهر تقدیر عرض میکوره تاسو خدمت کې مورته جلیټن ترانسفارم شوی دی د دې خوراک اوس جائز دی بسم الله خدای یادوي اخري الله یادوي اخري او ورته مې دلیل پیش کړ چې ما امام سره رحمت الله علیه ته پوښتنه شو چې که خر دا د مالګې په غر کې مړ شو نو سموده بعد د مالګا دا د خر ټول بدن ترانسفارم کی مالګې تا وګ ښکاری خو هغه خني اثرمنم ني امالګ شوی پوزم ښکاری خو هغه مالګ شوی د خپې اډو کې ښکاری خو هغه مالګ شوی امام سره رحمت الله علیه ورته ماهیت ترانسفارم شوی دی بسم الله کوي پس کټوي کې چوي خوړی دا مالګ اوس جائز ده د خر پات نه اني مور نو بهر تقدیر عرض مې کو استاد خدمت کې چې ابر بادو ما هو خورشید او فلک درکار درد ځان د خپل تقاضی مفتی عبدالشکور صاحب یادا علماء را باندې اعتراضونه کی دا د امریکای فتوی دی یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم من تنفذوا من اقطار السماوات دا دومره لوی قوت ده درکو اوس د تازه مداری صد دا عقل په اساس دا ټول کائنات لګیا ایکسپلایټ کې نو اوس د تازه مداری صد نو د تازه مداری الله تعالی ته د عقل په اساس باندې د شریعت مکلف کړي د دین مکلف کړي ځکه دی خو ګورئ د انسان په دا سپیکر ټیک دی دا یو هوکای اوس ټیک دی بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې مسلمانانو ورونو چې اوس د دغه عقل په اساس باندې ته په دې مکلف یې چې شریعت به منې د الله قانون به منې د پیغمبر علیه السلام اتباع به کې د نفس پیغمبر اتباع به کې دا هغه زمانه مطابق عزیزان ورونو اوس الله تعالی دا پیغمبران ولې راولېګل الله تعالی دې پیغمبرانو ته کتابونه ولې ورکړل الله تعالی دا وحی ولې نازل کړه عزیزان ورونو دا خبره معقوله دي دا خبره د عقل تقاضام ده دا ریزنبل او لاجیکل خبره دي الله تعالی ولې راولېګل انسان بای نیچر الله تعالی صالح پیدا کړل دي عیسایانو کې ډېر ماهر فلسفي تیر دي دا غنامه ده پروفیسر لیکي پروفیسر لیکي خپل فلسفه دی ولپ کړی دا چې انسان بای نیچر برای پسند دی ایول لایکینګ د سګواړي ګناغواړي او د ګندګۍ ډېرې خوخي هغه وای د برای ډېرې خوخي او الله تعالی بای نیچر هغه مرسی فل دی دا هغه رحم کول خوخي نه غواړي چې الله سزا ورکي الله تعالی طبیعت داده دا الله فطرت داده نه غواړي چې خپل مخلوق تباہ کړي نه غواړي چې مخلوق له سزا ورکي د دې وجه صفته رحمان او بل صفته دی رحیم نه بای نیچر الله تعالی رحم پسند ہے الله تعالی فرمائی کہ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما الله تعالی فرمائی زستا سو په عذاب سکو ما رب کې سخير دي کدا ټول انسانان خدای عذاب کی خدای په کې سخير شته وګور الله په خپلم ویلي ما يفعل الله بعذابكم خدای زستا سو په عذاب ول سکي زستا خدای په دې کې څه انټرست دي دا الله تعالی دې کې څه دلچسپی ده خود بور زوی سخو تومو که ان شکرتم و آمنتم تلگا عقیده مضبوطا کا او عمل دی صالح کا شکر پا مانا دی عمل دی صالح تی ٹیکنیکل مانای دا چه ان شکرتم اے عملتم صالحا که تا شکرو کو زکا دا شکر فی الحقیقت عمل دی وفق حطا اللہ ما تا اس تفسیر کی مولی صرف سیاد دی کن آنو پا تفسیر کی میرے تر شکر تعریف کرو اما تا اس تایو دار صدور خبری سطور کی ملاوی گینا کنی مفتی عبد الشکور سے برپس طول کتابو ناو قتل تیر چا دا پا کرخا کی ملاو نشا ملاو شوئے دے نو دے ملاو شوئے نو ما ورطا ہے میں دا شکر ڈیفینیشنو لی کئی دا تینکس دا غیر ڈیفینیشنو لی کئی چی ہوا العملو وفق عطا اللہ دا عمل دے دا اللہ تعالی دا ورکل پتا قاضا باندے چی خدای بدن در کردے بدنی عبادات بکے او چی ما په خیال تاس دی مسلمان لاؤډ سپیکر هم د امریکې د مولا نه انکار وکړه. د ده هم ایمان قوي دی چې د امریکې د مولا خبره بار نه خورول پکار. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان الله شاکرا علیما. نو ما دې ملګرو ته ووایم شکر دا عمل د وفق عطا الله. نو دې مفتی عبدالشکور صاحب نیغ نیغ کتل چې دا تعریف د شکر خو چرته چا مولا نه دی لیکلی. وروسته مفتی هم ناست عزیزانو چې دا خو چرته چا مولا نه دی لیکلی. مالکه دا پیغمبر لیکلی دی صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د انسان بدن کې د انسان په بدن کې 380 سلاما دي. څه شی دي سلاما؟ او سلاما د سلم یا د سلم د سلامتی آتا وی سیکیورٹی دی وی پروٹیکشن تا وی امن تا وی پیس تا وی صحت تا وی ہیلتھ تا وی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انسانی جوڑونو تا چې کوم ځای بدن ماتی گی را ماتی گی هغه ته سلاما وی. محدثین وی تفاولانه وی. ما تفاولانه نه وی حقیقتا نه وی تفاولانه وی حقیقتا نه وی. د جوړونو درد د ځوان سړی هم نټنګیږي. ځوان زلمه سړی مسلم بیا کي په کورسای ناشتي وی ولي اترایټس پین دراته دی وجه نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سلاما وی چې صحت ټول ډیپینډ کوي د انساني بدن په جوړونو باندې. نو کدا سالم وي بدن دې سالم دی او که اترایټس پین درته شروع شي دماغ دې هم بیا کار نه کوي. بیا سړی پاسیږي نه دغه دردونه نه ډېر په تکلیفي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حقیقتا ورته سلاما وی چې د دې سلامتی د بدن سلامتی ده. نو حضور علیه السلام وفرمایل چې دا هر یو جوړ د بدن دا د الله عظیم نعمت دی. دا د الله عظیم اده دې نعمت پته خو له سړی ته ولګي چې الله تعالی وېټ راکي چې خدای واپس والی د دې ګټنو درد چې پیدا شي. نو بیا چې سړی کینی او دې دا یو ټر آواز کې د سړی زړه ور سره بدل دی کیږي داسې کنه. نو بیا سړی ته پته ولګي چې او الله دا د ګټنې دا یو جوړ دا یو جوائنٹ یا دا یو سلامه دا څومره لوی نعمت وستا. او خدای دې نو کی کله چا په سپینل کارډ کې یا په بیک بون کې لک فرق راشي معمولی غونه کریک سره شي معمولی غونه غریب پیرالایز شي نو موتیالو ټینګول شي نو لوی او د سمارټ ټینګول شي ځکه دا خو اکټینګ پریزیدنت دی. سپینل کارډ بدا اکټینګ پریزیدنت دی عزیزانو. دا ستا بدن ټول حرکات چې کوي دماغ یې کنټرول کوي. سو یې کنټرول کوي دماغ یې کنټرول کوي چې کله انسان ودشي دماغ سسپینڈ شي د خپل فنکشن سسپینڈ کیږي پریږدي ځکه دنه چاپیره خو یو کلاوډ تاو شي خوب وایس ته یو کلاوډ او یو وریس تار یو تور صدر په وغوړید. نو بس ته ودو شي اوس دماغ خو کار نه کوي. آی خو آرام کوي آی چټي وکړه خو تا باندې مچ کی نی سړی په خوب کې ورته لاس وای تا نه بلستن لري کیږي سړی وی ودو خو ځان ته بلستن را نږدې کوي چې ساړه راځي. صحیح څنګه بلستن صحیح ستا بدن کریږي سړی په خوب کې صحیح. اوس تر دې سړی متعلق دانش وي دی ویخت ګور ځان غري نو اسی ځانو د کړه دی ویخت ګور ځان باندې بلستن سم کړه دی ویخت ګور په سایډ واوړې دو مونږ ورته ملګری دی ودلې. نو یې کده ودلې نو دا دماغ ولا ډایرکشن څنګه ور کوي دا ولا انستراکشن څنګه ور کوي مونږ او ملګری دماغ ولا نه ور کوي. اکټینګ پریزنت دماغ خو تر پاکستان نه بهر وتی دی هغه په دوره دی اصل هغه په دوره د سن چیرمن چارج وسته دی سمروسته دې اکټینګ پریزیدنت سپاینل کارډ لګیا لري دا ټول حرکات کې در باندې. نو دغه سپاینل کارډ چې دا بدن لګیا لري ته له کنټرول ای عزیزانو دغه سپاینل کارډ کې لوګو نه فرق راشي انسان به خپل موتیاز نشټینګ غوري بدن لاندې پیرالایزي حالانکه لوګو نه فرق پکې راغلی. نو پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم چې دا د بدن جوړونه دا د الله تعالی عظیم نعمتونه دي او دغه د خدای عطیه ده. د دې ورکړې او د نعمت په اساس په انسان لازم ده چې صرف جوړونه لپاره 380 ځله په 24 غنټې کې به شکر ادا کړي. څو ځله 380 ځله ځکه جوړونه دي 380 ځله صرف د جوړونه لپاره شکریا ده الله یادې. صحابه او عرض کو ولیس کلنا یستطیع ذلک مونږ ټول خو دې طاقت نه لرو 380 ځله خو په خلی ویلم ګران دي شکر دې خدایا شکر دې خدایا شکر دې خدایا چې 50 پورا کې خلو کې ولاړ و چی دا خو ډیر ګران کار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته آسانه طریقه راته خیم چې او دسو کې او دوه رکعاته مونږ په دې اراده باندې وکي او په دې انټنشن وکي چې دا دې جوړونو شکریا ده. دا دوه رکعاته مونږ داسې یو عمل دی چې دې کې 380 واړه اندامونه حرکت کوي. څه کوي ځکه دې مونږ کې تنیغ ولاړې بیا پکې ټیکېږي بیا رانه غېږي بیا سجدې لزی بیا کینی دا ټول جوړونه فنکشن کوي خو الله چې سنت تقاضا باندې وکي الته زمونږ یو سایکارډ ډاکټر دی یو سایکارډ ډاکټر دی عیسائی دی عیسائی دی زه ورته خپل ډاکټر ریفر کړم مالکه زه نیم کس زما ډاکټر زه ریفر کړم سایکارډ ته لیږم نو مرته زه به ونیم کس زکه زما سردردې وي نا سردردې دومره زبردست وي دومره سخت وي چې بیا پاسې دې کې نه استېم نشم نو ما ډاکټر ته یره ناغه سټی سکن وک وی فزیکلی خو هیڅ نشته فزیکلی او مادي اعتبار تر هیڅ نشته وی سایکارت ته لګم مې زه سایکارت ته ځکه نه ځم که زما مرتدانه وي زمونږ امام لیولې شي دې مې زه وینجیت تلارش نو زاغه سایکارت تلالم هغه سایکارت اغه لګیاو بیا را سره شکار خو د وای نه ور کوي اخو لګیا د انټرویو کوي دي چې څه فایند اوټ کوي دي سړی ته څه پرابلم دي صبر ماته وی ستا خزه سره تعلق څنګه لري مې مرګري خزه سره مې تعلق ډیر خره ځکه مې په امریکا کې ټول خلک لګیا دي سندویچ خوري څه خوري سندویچ او ما زکه درل سلور دلم خوراک کوو زما خدار سره مال فرش بخي بتا سلا ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیخور خار کی د ناصر خان سره هر سات ملاویږي سوري مې ته ویت ا پاسټری په معاشره کې او کمیونټي کې او سوسایټي کې خلکو ته پرابلمز وي مې یقینا وي چرته خضر وانه خاون سره چرته خاون رواني خضر سره چرته پلار رواني بچی سره چرته بچی رواني پلار سره نو وی دا اغه ایکسچینج کم زیاده مې زه هر یو سړی یا خضر یا بچی یا ځوان یا بوډا اگر راځي خپل پرابلم مال راړي الته خو ویولې نشته نو چې ویولې نشته ټول عزیز څوک دی مولوی صاحب نو مولوی صاحب ته پرابلم ناغه سایکارت زما سرمن داس ویل وره داس ما ته لوک ات یور سکن وی دا سرمن دی وګوره ما واټ هپن ټو ماي سکن انیثینګ رانګ وذ سو شیش ته لري ټیشوز کې ما سر نقصان دی پکې وینا دا ټیک نه ده دا تین ده ستا سرمن وی ټیک نه ده ډیر نه راي ده او دا کوم سرمن چې نه راي دا سړی سنسټیویټی دا سړی سنسټیویټی دی پر دې غم په خپل سره خلی دی وسه کې پر دې غم نو چې کوم ځای پرابلم تا نه حل نشي دا پرابلم تا تل نه پیدا کیږي ځکه ته بیا ټینشن کې شي چې خدای دا کور ولې جوړ نشي د دې بچی دا پرابلم ولې حل نشي د دې پلار دا پرابلم ولې حل نشي نو ما غته بیا لطیفه ویله غته دی لطیفه ما زمون پښتنو کې ولې لطیفه ده یو سړی پر دې غم به ما کور ته راوړو او چې بار بچا دا پرابلم دی به کور ته راغی خزه ورته ډوډای کې خورا د به نه خورم بس طبیعت باندې به بوج دی خزه ورته څه بوج دی وی د فلانی داسې مسله دی خدای خوار کړه فلانی مسله ډوډای خورا رست رز زړېدو خزه ورته وکړ خراب کله وی کتاب بیا پر دې غم کور ته راړ نو بس زبزم پلار کړه صحیح شو دو ور سره وعده وکړې نه برالم بل اوس چې بیا د کار راغی وته ډوډای کې خدای نه خورم هغه ورته ولې نه خوري وی بیا دې نه بس اسې طبیعت باندې وینا بیا دې څه کوم راو وی دا پلانې دې خره لنګ شوی دا ناغه ورته دا خو خوشاله خبره چې خره لنګ شوی دا بچی راول دې وینا بچی راول دې خر نو دا بیا دې هم د خوشاله خبره چې مړ نه ژوند دې وینا نو لکای نشته دا نو چې لکای نشته تاسو سره څه کوم دې وې سبب دې غټ شوی او مالک بد باندې بورا چولی د خاورې ډکا یا د سره ډکا او پلار برازیل لارې ټوله کچې دې باران بشوی دلدل بجوړ شوی سب بشوی باران بشوی دلدل او بوخته بجوړ شوی دې به د بوج د وجه غي ټین خطې نو یې خرچ خټه کې اونخلی نو یو کس د وګ نو نشي بل دل کاینا ور دل کاینې ته ځوان شي دی بیا نشي کم نا ډاکټر ماته ستاره دې سرخو کې بالکل علاج نشتا بس ورځوي خدای کوا یا خو امامتی پرېدا یا کنی دې علاج نشتا نو محترم ورونو عرض مې کو استاد خدمت کې چې الله تعالی انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات صد پار راولې گل زکه انسان بای نیچر دې اصلاح پسند دې بای نیچر دې نیکی خوخی بای نیچر دې برائی نه خوخی بای نیچر دې برائی نه خوخی پروفیسر لیکي وای چې الله تعالی بای نیچر سزا ورکول نه خوخی خو انسان چې په دغه معاشره کې اوسېږي د حیوانیت په هلوم دې د د مادي او شهوانی په هلوم دې د د سم مقتضیات او تقاضې هم دې دغه تقاضې کې په جایزه نه پوره کیږي پناجایده پوره کوي او چې پناجایده پوره کوي نو وایلیشن بکیږي د الله د قانون او د خدای د قانون وایلیشن چې وشي دا کرایم دی دا کرایم دی دا جرم دی او جرم هغه تقاضا کوي د سزا تقاضا کوي د سزا اوس د دریو سیزنو یو بل سره کنټراست راغی یا د دریو سیزنو یو بل سره کاونټر راغی یو طرف ته د انسان مزاج دی چې د فطری طور برائی پسند دی اوس چې برائی پسند دی پروفیسر لیکي پنیز دی به ګناه کوي دی بس کوي گناہ بکئی او دریم شے چھے اللہ اغخ گویا رحم پسندے نو اغن غواری دل سزا ورکی نو پروفیسر لے کی یو فلسفہ دی ولکڑا چھے اللہ پر زوی راو لگا عیسیٰ علیہ السلام او اغے قبل از وقت کفارتن اغے گویا سلی تورخی جو اغه کراس تورخی جو چې د فال اورس بګونه هونه کوي از سزا نه ورکول غواړم د دوی پیغمبر دی لپاره مخکې نه کفاره ادا کړی ده. عزیزانو بل طرف ته د اسلام فلسفه پیغمبر علیه السلام فرمایل چې کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانی او ینصرانی او یمجسانی. هر یو انسان او بچی چې پیدا کیږي د په صالح فطرت پیدا کیږي، دا ماحول وي، دا معاشره وي، دا کمیونټی وي، دا سوسایټی وي، دا انوایرنمنت وي، دا سرکمستانسز وي. د دنیا یا یهودی جوړ کی، یا ته عیسائی جوړ کی، یا ته مجوسی جوړ کی، یا ته یهودی جوړ کی، یا ته عیسائی جوړ کی، یا ته حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا خبر لیکره فلم ولې صد شاہ صاحب مرید دي، موږ ټول شاہ صاحب مریدان یو، شاہ صاحب مریدان یو. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه انسانی فطرت د هر انډیویجوال د طبیعت جوړیږي، د دوه سیزونو کمبینیشن، د دو سیزونو ترکیب او دو سیزونو کمبینیشن وی. یو چې کم شه د تر اغلې په جینز کې د پلار طرف نه یا د مور طرف نه په جینز کې، کله سړی کې د تر خو نه او کله سړی کې ماما په نه وی، دا څنګه وای په دې خو کې د ماما غان هوتل دي. بلکې پیغمبر علیه السلام هم وای حدیث مسند ابن عساکر کې حدیث نقل کړی، پیغمبر علیه السلام فرمای اختاروا لنطفکم، اختاروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن وكما قال عليه الصلاة والسلام. پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دانا گائنی سپیشلسٹو، پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نپ فطرت بانے ورک کو، پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دا خدای پیغمبر و اللہ والذین کی خبرہ چولا سالد خبرہ دوس خبرہ ویس فرمائل ویتاس چکل نکاہونا کوئی ندخذ خو یقینا صلاحیت تو گوری من تزوج امرأة صالحة فقد استكمل نصف الدين، چاچه صالح خزه سره نکاح وک 50% دین د سیف اینڈ سیکور کو، فليتق الله في النصف الباقي، په باقي 50% کې د خدای نه یریږي، ځکه خود بوسی د لیک سړي باندې ناروا کوي، یا عورت په ناروا کوي، یا خېټه په ناروا کوي. عورت محفوظ شه صالح خزه د وجه نه، د مهدی په حواله د حرام نزان بچ ساتي. فليتق الله في النصف الباقي. عزیزانو نه عرض مې کو استاد خدمت کې چې پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې خضر صرف د خضر صلاحیت ته مګورا چې خضر نه کړه جنای نه کړه واده ور سره کوم، فرمایي اختیار لنتفقم، اختیار ډیپلی انتخاب دی، ډیپ سلیکشن دی، ډیپ سره چې صرف فرد ته مګورا دا خضر خره. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي ډیپ سلیکشن وکړه، لوک انټو هر فیملی، دا غي فیملی ته وګورا، دا خاندان ته وګوره، رونه څنګه خلق ته، خويندې څنګه خلق ته. فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن، فزیکلی هم په فیچرز کې هم دا خزه چې بچی راوړي مخپل خويندرونو ته راوړي، او طبیعت به مغې ته ځنه کړای، طبیعت د غلو وي، نو کلا کور کې د غلام پیدا شو. دا خزه خو ټیک ده خو رونه غلبي، دا خزه ټیک ده خو خويندې خېل دي.